leikki. Tuommoinen yötiäinen keskenä on tosi lysti kesken. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Oikein muikein mukavaa tätä päivää, jota eletään, ja tervetuloa jälleen kerran puhujankulman aihioille. Jälleen on studio tyhjentynyt ja olen yksin täällä paikalla, mutta ei anneta sen häiritetä menoa. Puhujankulma, se on tämä viikoittainen puneli. Edelleen mun ääni pamahtaa tuolta yläkerrasta ohi, kun mä innostun. Täytyy olla innostumatta. Puhujankulma on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia uutisista ja niin. Jaksossa ollaan numerossa 186, ja jälleen kerran me emme ole täällä yksin paikalla. Meillä on kuitenkin panelisteja. Nyt on vähemmän kameroita käytössä tällä kertaa. Back to basics. Meillä on mukana kuitenkin Henrik Kei, perinteisen yliin. Morjens. Terveisiä Armille. Siis ei sille prosessorivalmistajalle, vaan henkilölle, joka valitteli, että hänelle oli luvattu viime jaksossa terveisiä, mutta ei oltu annettu. Nyt terveisiä. Joo, ja samaan aikaan meikäläisen iTunes alkaa soittaa taas korvaan musiikki. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. Tää niin kuin yhtäkkiä aina läsähtää mulle korviin, mutta no ei se mitään. Se lämähtää vaan mun korviin, se ei mene tonne live jotenkään se. Mutta joo, Armille tosiaan piti huikata. Jos hän on tällä hetkellä lenkillä, niin me voidaan tässä kannustaa. Että jaksaa. Painaa, hyvin menee. Vasen, oikea. Vähän ripeämpi tahti. Jalka. Ei. Se tulee sydänkohtaus. Tai niin, ja sitä paitsi siellä ulkona on liukasta. Että toivottavasti niin. On piikkikengät jalassa. Mitäs Erkkaa urheilee? Minulla on edessäni kaksi helppoa monivalintatehtävää. Ensimmäinen tehtävä on sulkapallo, tämmönen tuubi, missä on sulkapalloja. Tässä on hintalappu, jossa on 124. Sitten mä mietin, että onko nämä oikeasti näin kalliita palloja vai onko tämä ostettu markka-aikaan. Mä sain tämän vasta jostakin. Mä veikkaan, että tässä on kysymys, että on ostettu markka-aikaan. Ja sitten edessäni on joku iltapäivälehti uutinen, jossa Aston Kutcher valittelee, että kuinka hän vihaasi seksikohtausten tekemistä Natalia Portmanin kanssa jossakin elokuvassa. Ja tässä sitten tämän jutun yhteydessä on tuommoinen yleisö kevyesti aktivoiva ota kantaa -osio, jossa kysytään, että vihaisitko sinä seksikohtausta Natalia Portmanin kanssa? Kyllä, en. Mä nyt en osaa päättää. Tuleeko tästä meidän viikon kysymys? Kysymmekö yleisölle? Kysy katsomalla. Tai otetaanko 50-50, jossa kun ne poistaa kaksi oikeaa vastausta? No aijaa, tulokset näkyviin. Okei, tällä hetkellä Suomen kansa, niin 68% ei vihaisi seksikohtausta Natalia Portmanin kanssa. No niin. Seksikohtaukset on kuulemma aina, siis teki niitä kenen kanssa, niin ne on aika ikäviä kuvat. Mutta mun mielestä varmaan seksikohtaus on kuitenkin parempi kuin sydänkohtaus. No mä tiedän, sydänkohtaus on huomattavasti helpompi kuvata. Sydän, onko se semmoinen niin romanttisessa kohta, elokuvassa semmoinen sydänkohtaus? Se on semmoisessa romanttisessa komediassa se hetki, jolloin ne niin kuin tajuaa, että niin kuin, hei, oikeasti me tykätään toisista. Se on sydänkohtaus. Se voi tulla seksikohtauksen jälkeen kyllä tuo sydänkohtaus. The Wallissa on ne kaksi sydäntä tanssii ympärinsä, ja sitten se toinen syö sen toisen sydämen. Miltäissä elokuvissa sydänkohtaus on aina ennen seksikohtausta? Se on muuten totta. Todellisuudessa ajatuvat muut, eikun siis tapaukset ovat toisessa järjestyksessä, mutta ei se mitään. No niin, semmoiset alkuun. En minä tiedä, kyllä minä odotan omaan elämääni sydänkohtausta ennen seksikohtausta. Ainakin toivottavasti. Hyvää yötä. Joo, no mennään eteenpäin. Yritä tuosta nyt asisiltaan keksiä, miten Google aikoo pudottaa H264-tuen Chromeista oman WebM-formaattinsa eduksi. No mutta siinä on ollut vaikka mitä. Siihen on helppo vastata, että vihaan. Ai, mä ajattelin, että siihen on helppo keksiä, että sanoo vaikka, että sitä seksikohtausta ei voi katsoa ainakaan H264 Chromella. Se on muuten totta. Eikä sydänkohtaustakaan. Eli Chrome ja H264, onko menikin tuo oikein tuo numero? Mä vein sen hatusta tuon. Niin, eli heillä ei ole sydänkohtausta keskenään. Jatkossa vaan Chromeilla on sydänkohtauksia, vaan WebM ja Theora videokodekkien kanssa. Ensimmäistä ei taida olla vielä olemassa, jälkimmäinen on ollut olemassa, mutta kukaan ei huomannut. Molemmat on olemassa kyllä WebM. Joo, niin, mutta siis tämä en ole nähnyt vielä koskaan niin kuin juoksemassa pitkin katua. Tosi, Chrome ei vielä tue sitä. Niin, siis sinänsä tämä on hauskaa, että kun sanotaan, tai Google perustelee tätä sillä, että tämä on heidän kannanottonsa avoimia koodekkeja kohtaan, niin kuitenkin tämä tarkoittaa nyt sitä, että siis tästä lähtien Chromella H264 voi katsoa käytännössä vaan Flash-räppärin ympärillä. Jatkaako ne sitten Flash-jakelua? Flash-jakelua ne kyllä jatkaa. No sehän on niin suorastaan loogista. On. Flashilla voi tehdä pelejä ja kaikkea tuollaista. Niin tässä on sanottu mun mielestä This Week in Googleissa, ne sanoo aika tyhjentävästi sen, että eli siis, että voi katsoa H264 Chromella, niin tarvii Flashin, ja sitten jos haluaa katsoa Internet Explorerilla WebM tai Theoraa, niin tarvitsee Flashin. Adobe kiittää. Adobe kiittää. Toi Googlehan lupasi näihin ainakin IE:lle ja Safarille, en tiedä onko Firefoxille jo muutenkin tulossa, niin ne lupasi tehdä WebM Bluegard, mikä on taas silleen, että helvettiäkö niillä Bluegardilla. Mutta totta kai siis ymmärrettävää. Sittenkin, että Google haluaa tukea avointa formaattia, jonka ne itse omistaa, eli nehän hallinnoi tätä WebM kautta, tunnetaan myös nimellä WP8-kodekkia, niin totta kai nyt haluaa sitä supportata, kun ne itse sen omistaa ja saa päättää, mitä ne sillä tehdään. Mä vähän nyt sillä mieli, että mä tain lopettaa sitten Chromeen käytön, jos se oikein loppu. No jos siitä lähtee toi... No en mä tiedä loppujen lopuksi, kuinka monta kertaa sulla on tullut vastaan, että ylipäätänsä tulee joku video vastaan ja sitten se ei soi. Koska nykyään ne kaikki on käytännössä ton Flashin takana. No mulla on kato Flashin blokattu, mä monesti katson siis katon siis videot sillä, mikä se on, kun on tapoitteltettynä siihen H264-muodossa. No joo, no sitten jos tekee niin sitten se tietysti on. Mutta siis Chrome on... Eikä se niinku mikään siis sellainen niinku käytännön ongelma ole, vaan siis niinku periaatteellinen. Joo. Että jos niinku Google hävittää niinku jonkun kodekin, joka tällä hetkellä on niinku se standardi, niin sen tuen periaatteesta, niin mä nyt voin hävittää sitten periaatteesta ton Chromeen. Ja antaa Firefox 4, joka tulee helmikuun lopulla, niin vaikka uuden tilaisuuden. Mä just itse mietin, pitäisikö testata Beta 9, joka on nyt tällä hetkellä käytössä. Pitää siis mennä vielä kokeilusta. Ei, että se on sulla niin kuin nyt käytössä, mutta sä et ole vielä kokeillut sitä. Ei ole käytössä, ei olisi ladattu, mutta siis tarkoitin, että on siis ladattavissa. Se on kyllä, se on siis, mielestä, jos on niin kuin selain, niin mun mielestä selaimen tehtävä on tehdä kaikki mahdollinen. Joten se on, varsinkin kun Chrome on ollut hirveän hyvässä niin kuin nousussa markkinaosuuden suhteen, niin se on mielestä jotenkin outoa, että sitten nyt sanotaan, että joo, eipä tässä, että nyt kun me ollaan tarpeeksi suosittuja, niin nyt me voidaan ruveta temppuilemaan. No joo, kun siinä, ja siinä vielä se, että et, sinällään, ei tämä niin niin ristiretki nyt ei ole niin huono, mutta siis se, että mä en oikein usko, että eri puljut rupeaa vääntämään WebM-formaattiin niitä omia videoitaan. Mm. Siis kaikki YouTube-videothan täytyy koodata uudestaan WebM-ksi, koska YouTube HTML5 on ollut tähän asti H264. Ja siitähän ei ole kuin vuosi pari, kun ne koodas kaiken uudestaan H264-seksi. Mm. Että se on, no mutta tietysti, ei, jos jollakulla se on prosessorimurskaa, niin niillä on prosessorimurskaa, mutta onhan se siis aika julme progis. Niin on se, mutta aika monen hukkaa. Pystyykö sitä samaa niin kuin käännöstä käyttää siinä, niin kuin siinä Flash-esityksessä? Sitä mä en tiedä. Mä en tiedä, miten toi... Koska se Flashin läpihän se on ollut H260. Mm. Nyt jo pitempään. Mutta tavallaan onko se... Kun sillä on joku niin kun sillä kodekilla tuupattu video on sillä palvelimella. Ja sitten sitä katsotaan niin kun HTML-pitoisella. Niin mikä silloin se on se wrapperi siinä? Onko se... Mä yritin tätä saada selvää, mutta tämä on selkeää esitystä, että kuinka monta oikeasti eri fileitä niillä on olemassa aina kustakin. Mun käsittääkseni se on MP4 tällä hetkellä, jos katsoo sitä HTML5-versiota. MP4, joka siis menee H264. Joo. Mutta siis sinällään eihän se, jos ajattelee, että niinku YouTube-videoistakin, niin jokaisesta videosta, jos sinne laitetaan vaikka jotakin 720p videota, niin sehän löytyy usein sitten 480 ja 320. Joo, mutta se on sama koodekin vaan eri bittitasolla. Joo, mutta siis niinku sitä, että... Että siis siellä niinku niitä niinku eri tiedostoversioita tehdään niinku chiljona erilaista joka tapauksessa. No niin, se on kyllä. Että tuota, siis sinällään se nyt ei niinku se WebM nyt siellä nyt paljon paina esimerkiksi YouTuben kohdalla, mutta niinku enemmänkin ehkä sitten niinku nämä kaikki muut, mitä niille tapahtuu. Että. Niin, ja ei se, että jos sä laitat sinne nyt uuden videon ja se encodataan vielä yhteen muotoon, eihän se olekaan, mutta se, että kun niiden täytyy sitten kaikki niin kuin historia myöskin koodata uudestaan. Niin sehän on se iso, iso progis. Tota, jota ne varmaan on tehnyt jo aika kauan itse asiassa, koska ne, kun ne siis sanoo, että toi H264 tipahtaa seuraavan parin kuukauden aikana pois, ja siis sä et parissa kuukaudessa kyllä enkoodaa uudestaan koko YouTubea, niin ne on varmaan tehnyt sit, tota jo tyyliin vuoden, ellei parikin, hiljaa taustalla tuota uudelleen koodausta historialla, silleen, no, että ne nyt on siinä ihan loppusuoralla. Ja eli siis, ne on jo tehnyt sen valmiiksi. Ja ei se nyt siis sinällään niin kuin, on nyt niin kuin, se, että, niin kuin, että jos ne rupeaa niin kuin WebM tarjoamaan, niin ihan kiva ok. Ja jos kaikki lähtee WebM, ihan kiva ok. Siis kyllähän silloin niin kuin sillä lailla, että alkaa niitä tulemaan, mutta siis se, että ehkä nyt eniten tässä nyrppi, että ne pudottaa tuon yhden koodekituen pois. Ei, niin kuin, ja kuitenkin samalla niin toimittavat itse sitä flashia siinä mukana. Tämä ei ole niin kuin oikeasti mikään, että näin nyt mennään kohti niin kuin avoimia formaatteja, mutta tämä on niin kuin ihan suoraa kampitusta vaan Apple-kohtaa. Ja sinällään ihan ok sekin. Olisi ihan kiva, jos niinku, vaikka iPhone, iPad alkaisi tukemaan WebM, mikäpä juttu. Niin, se on, siis eihän sillä, niillä ole mitään syytä olla tukematta sitä. Paitsi se, että Steve Jobsin WebM avoimuus on ihan vain Google hyvän tahdon varassa. Että. Niin, mutta no en mä sanoisi, että se on välttämättä pelkästään niiden hyvän tahdon varassa, koska niillä on aika selkeä markkinasyy pitää se voimena. Mm. Että sitten jos ne yhtäkkiä sen sulkisi, niin nehän ampuisi sitten vaan omaan jalkaan. Mm. Että sehän webämmässä on, että tavallaan, koska siinähän ei ole lisenssiä, tai siis on siihen lisenssi, mutta se ei ole siis maksullinen lisenssi sen käyttöön, niin tavallaan sen integroiminenhan ei ole mikään muu kuin ideologinen syy, jos sen haluaa jättää pois. Ja saattaahan olla, että tämä on myöskin Googlen tapa niin kuin pakottaa firmat näyttämään kyntensä, että jos ne niin kuin jäynäämään ihan vaan periaatteesta, että ei, emme tuommoisia tueta, kun se on avoin ja tuommoinen, niin sitten tavallaan ne voi katsoa, että no onpas nämä nyt sitten kivoja firmoja, että niin kuin maksavat mieluummin kallista lisenssiä kuin periaatteesta niin kuin avointa järjestelmää vastaan. Onko sitä webmästä vielä tullut edes vielä varmuutta, että onko se patenttivapaa? No ei. Mutta se pointtihan tässä onkin se, että nyt sitten, jos joku haluaa ruveta testaamaan niitä patentteja, niin testaa Googlea vastaan. Ja Googlella on rahaa puolustaa sitä patenttivapautta tarvittaessa, koska sehän on ollut esimerkiksi Theoran yksi ongelma, minkä takia sitä ei ole isot firmat voinut integroida. Eikö Theora aika tehoton niin kuin muutenkin? No Theora ei ole kauhean hyvä. Joo. Joskin tämä nyt on vaan ihan subjektiivinen näkemys. Mä en ole mittaillut ja katsonut, mutta siis mun käsittääkseni jo Theora vaatii enemmän bittejä samaan laatuun kuin esimerkiksi H264, mutta webämhän sen pitäisi olla ainakin samalla tasolla. Joo, kun semmoinen jotenkin päin, että jompikumpi vaatii sitten enemmän niin kuin prosessorimurskaasta sillä vastaanottavassa päässä. Siis H264 vaatii aivan valtavasti prosessorimurskaa vastaanottavassa päässä just niin sen takia, että se on niin tehokas. Joo. Se pakkaa niin tehokkaasti. Mutta tietysti nykypäivänähän se ei ole enää mikään ongelma, prosessorimurska, koska kaikilla on hillittömän tehokkaan. Niin ja johonkin flashiin verrattuna, niin sehän on, niinku, sehän on margariinia kevyttä kumminkin. Jaa. No, aika sinne. Nostetaanko me nyt hattua vai mitä me tehdään vai eikö me nosteta? Se oli jotenkin tai hauska kuin hankala. Mäkin olen miettinyt, että miten tähän nyt suhtautuu. Toisaalta tämä on hirvittävän, tämä on just semmoista niin kuin rohkeaa linjanvetoa, mitä toivoisi isoilta teknologiafirmoilta näkevänsä useamminkin, mutta sitten toisaalta jos kärsivänä osapuolena on kuluttaja, että sitten kaikki videot ei pyörikään, tai sitten tästä tulee joku taas kauhean uusi koodekisota, niin se on sitten ikävää. Ei, no siis sinällä ei musta nyt se saa sotia, jos se siitä joskus jotain tulee, mutta mä sitten niin kuin nyppi hirveästi toi nimi, WebM. Et tuota, parempi nimi, niin olisi ollut hyvä. Niin, no ei, no mä en tiedä, kun se nyt viettää niin vasti verkkoon päin, mutta tietenkin ehkä nyt kaiken videon tekemisellä nyt on se idea, että sitä voisi jaella webissä, että mutta siis se, mikä niinku enemmän, niinku, mitä enemmän kuin nyt sellain tasolla, niin enemmän mua kiinnostaa se, että miten toi suhtautuu sitten tämmöiseen, jos kaikki, käytännössä niinku kaikki, mikä kuvaa videota, jotakin Nikonin järkkäröitä lukua ottamatta, niin taitaa tällä hetkellä tehdä H264. Ja suunnilleen ihan mikä tahansa vekotin, mitä niin kuin kaupasta ostot, mikä niin kuin toistaa videota, niin tukee sitä. Niin enemmänkin tämä, että selaaja on helppo päivittää, mutta sitten se, että niin kuin kuluttajien niin kuin laitteet ja muut, mitkä on. Niin. Mutta tässähän nimenomaan, tässä taistelussa on nimenomaan kysymys HTML5 videotagin koodekista, ei näistä kuluttajalaitteista. Eihän siis Google ole niihin edes tätä markkinoimassa. Sen takia sen nimi on WebM, koska se... Joo, mutta jos niinku sulla, niinku suuri osa kamasta, mitä sä niinku kameroista saat pihalle, niin jos se on semmoista videota, mikä on niinku tuolla kodekilla pakattua, niin, niin jos niinku tähän asti, niin sä pystyt vaan heittämään sen jonnekin web-sivulle ja dadaa se toimii. Niin sitten jos siihen yhtäkkiä sitten tukee joukkaan, niin dadaa se ei toimikaan. Toisaalta sitten, kun puhuit hyvän tahdon varaisuudesta, niin huomattavasti enemmän me ollaan MPEG-LA:n hyvän tahdon varassa siitä, että me ei jouduta maksamaan siitä koodekista, koska niillä, päinvastoin kuin Googlella, jolla on markkinasyy olla niin kuin kusematta meitä silmään, niin MPEG-LA:lla on markkinasyy kustaa meitä silmään. Joo, on, mä en ole mihästi nyt jatko sitä, että siinä ei ole sitä, mutta niillähän... Siitähän niitä semmoisen ammattimaista käytöstähän joutuu maksamaan. Niin. Että tota, ei se niinku se MPEG-LA niinku yhtään sen, että jos nyt jommankumman niinku tarjoamaan omenaa pitäisi purra, niin se olisi varmaan ehkä se kuitenkin se mut Google. Siis, tuosta nimestä nyt sen verran, että varmaan jos niin kuin, no en oikein jaksa uskoa, mutta jos päädytään vaikka siihen, että tuosta tulee, tuosta Googlen koodekista tulee niin dominoiva, että sitten kameratkin siirtyy ja muut systeemit siirtyy käyttämään sitä, niin sitten ne varmaan käyttää tuota VP8 nimeä tai joo, se VP-numero sitten siinä vaiheessa onkaan tuon WebM:n sijaan, koska sehän on tavallaan se koodekin nimi, tuo WebM on tämä teknologia. Nehän, eikö ne ottanut jotakin niin kuin tyli WebP:tä niin kuin kuville? Joo. Et sille, että jos niin kuin... Ei ne pelkästään ehdottanut, nehän lanseerasi sen. Niin. Että tietenkin se, että kun se oli niin älyvapaa veto, no, että hei, korvataan JPEG jollakin, niin sitten vaan, no, ei nyt ehkä eri debaatti, mutta no en tiedä. Minä en nosta, enkä vedä syvemmälle hattuun, minä käännän sen silleen leikkisesti kallelleen ja kuuntelen, mitä isot pojat sanoo netissä. Niin, kyseessä on kuitenkin ainakin vielä tässä vaiheessa on aika marginaalinen harppaus loppukäyttäjälle. Joo. Mutta en marginaaliselain ja marginaalikodekin. No en mä sano sitä marginaaliselaimeksi, sen marginaalisuus on kuitenkin yli 10. No joo, mutta siellä on sitten muutettu jo enemmän. On silloin marginaali. Mutta sillä, että en muista, että niin mistä viimeksi olisi tullut näin iso poru netissä, ainakin mitä lukenut. Niin kaikki hiuksiaan päästä ja huutaa ja itkee. Osa niin kuin nyt selvästi on vaan siitä, että närkistyneitä siitä, että tiputetaan toi tuki, mutta sitten syyllä X, mutta samalla, sillä samalla syyllä X, niin pitäisi tiputtaa myös se flash-jakelu. Hmm. Siis minä nostan hattua siitä, että valtaisa teknologiayritys uskaltaa tehdä voimakkaita linjanvetoja, mutta se, että onko tämä nimenomainen linjanveto sitten hatunnoston arvoinen, niin se on ehkä eri keskustelu. Hmm. Se selviää myöhemmin. Toinen, mikä selviää myöhemmin, on se, että pysyykö verkko pystyssä, jos siirryttäisiin IP-versio 6. Minä vastustan IP-versio 6. Se on ihan turha. Saanko palata vielä edelliseen? No. ei mainittu niin kuin Androidia ollenkaan. Siis siinä, että jos tuolla on... Niin kuin, tämmöisenä niin kuin flashin korvikkeena verkkovideon jakelussa, niin että jos toi nasahtaa toi tuki tuota, kaikkiin Android-laitteisiin, Android-laitteiden määrä kasvaa. Joo, se tulee mun mielestä gingerbreadiin. Joo. Joo, näin. Epämtuki. Niin tuota, sitä kauttahan se on niin kuin iso. Kyllä sä ajattelet, että miten iso peluri Apple on ollut viemässä nimenomaan iOS-laitteiden kautta, niin flashia suohon näin, niin tavallaan se, että nyt puhuttiin niin kuin Chromeista, mutta niin kuin se oikein ehkä katsottava on siis se Android. No, ei sitä sen epä. No joo, siinä mielessä on. Saako tähän kohtaan laittaa pointittoman typerän purkauksen turhautumista? Anna tulla. missä on gingerbread? Sen piti tulla viime vuoden loppuun mennessä ja niillä on se sorsakin jakelussa. Missä on minun gingerbread? Sorsakin jakelussa. Tähän tulee myöhemmin pakko nyt lohkaista näitä. Tässä nyt semmoinen jännittävä kamppailu, että kumpi tulee aikaisemmin, tuleeko Android 2.4 eli Ice Cream, jonka on luvattu kesäksi, vai Honeycomb, mikä on niin kuin Android 3.0, joka siitä, ehkä tulee ennen. Puhutaan siitä sitten joo. Siinä vaiheessa. Joo, mutta sä olit vastustamassa IP-versio 6. Kyllä, en minä vastusta IP-versio. Sä et mene silloin nettiin ollenkaan. No voi, olla, että, voi olla, että useat ei menekään, mutta tosiaan siis 9.6.2011 on valittu tämmöiseksi hienoksi päiväksi, jolloin koko päivän aikana testaillaan vähän tuo IP-versio 6. Mitä tapahtuisi, jos? Eli siis suuret verkkotoimijat ovat sopineet, että 9.6.2011 suoritetaan ensimmäinen laajamittainen IP-versio 6 testi siirtymäongelmien selvittämiseksi. Ei voi muuta sanoa kuin, että kyllä on tällä testillä kestänyt aika snadikaan, miksi tämä on aikaisemmin tehty. No joo, muun muassa Google ja Facebook osallistuvat testiin ja odotettavissa on loppukäyttäjille näkyviä ongelmia. Testi on välttämätön, sillä IP-version 4 osoitteet, uskon, että älkää, ne on loppumassa. Älkää panikoiko, älkää panikoiko. Mutta meillä ei ole enää yhtään IP-osetta. Kuinka kauan? Tätä on viimeiset 15 vuotta. Tätä on, no ei nyt sentään 15, 10 vuotta. 10 vuotta siitä on puhuttu. Mutta nyt ne on... Nyt ihan, ne on oikeasti loppu. Nyt ei ole yhtään. Tämähän on hirvittävän hieno. Ja se että oikeasti jos niin kuin mahdollisimman monet saa tämän kokeilun tuona päivänä, niin sitten se on oikeasti validi. Että ei se sitten oikein ole, jos niin kuin, no vaikka Facebook, no Google tietysti on toinen, jos Google pistää kaikki palvelut IPv6, mutta jos esimerkiksi jos on vain niin kuin Facebook tai Google, niin sitä varmaan niin kuin semmoinen rivi käyttäjä, jos siinä on jotain ongelmia, niin koittaa mennä Facebookiin ja toteaa, jaha, Facebook on maassa ja menee jonnekin muualle. Että täytyy toivoa, että mahdollisimman monet osallistuu tuohon testiin, että siitä tulee oikeasti. Siis kaikkein paras skenaariohan on, että kukaan ei huomaa yhtään mitään. Mm. Mites toi, onko kuluttajilla semmoista kampetta, niin kun, mikä niin kun siinä sitten lopullassa siirtymisessä niin voi sitten kusahtaa? Kyllä, ne on sitten useimmilta löytyy kotoa myös reitittimiä tai jotain muut vastaan. Niin, mutta onko toi niin reitittimien kohdalla? Niin... Jos on suoraan yhteydessä niin kuin ulkoverkko, jos on vaikka oma palomuurireitin tuossa, joka taas ottaa yhteyttä. Mä en usko, että sitä muutosta tapahtuu kuitenkaan operaattorille päässä, että sitten voitaisiin jatkaa, että jotkut jatkaa niin kuin vanhalla IP-osoitteella avaruudella ja toiset taas ulkopuolella. Että kyllä se, koska jos katsoo esimerkiksi meikäisen tapahtumaa, niin mullahan tulee tällä hetkellä niin kuin suoraan julkinen IP-osoite postiluukusta niin sanotusti sisään valokaapelia pitkin. Joten jos mä siihen laitan laitteen kiinni, niin mä saan sitten, jos siirryttäisiin IP-versio 6, mä saisin IP-versio 6 IP-osoitteen siitä. Ja sitten se on siitä laitteesta kiinni, joka siinä on kiinni, että ymmärtääkö sen päällä yhtikäs mitään. Jos siinä on joku vanha-aikainen palomuurireiti, niin joka ei IP-versio 6 päällä ymmärrä mitään, niin se on siinä. Eli käytännössä, niin joo. Se ei periaatteessa vaadi ole mitään muuta kuin sen... Kaikki, jotka ostaneet jonkun halvan reitittimen. Niin, ja se ei vaadi kuin peliä... Periaatteessa sen ensimmäisen laitteen, joka sitten taas, koska sitten mä veikkaan, että edelleen sisäosoitteena sulla voi olla vaikka vanha verkko, jossa sä pyörit. Pääasiassa, kun sä lähdet ulospäin siitä yhdestä reiästä, niin sulle tulee se IP-versio 6-osoite persuksiin. Että, niin kuin sanottu, varmasti tulee ongelmia ja niin kuin joillekin, ja, mutta eihän siitä, siis on pakko vaan tehdä jossain. On, niin kuin... Ajattele sitten, kun kaikki toimii IPv6-osalla, kun mekin ollaan luettu noita IP-osoitteita blokatuille sivuille tässä ohjelmassa, niin kauhean pitkiä litanioita. Mutta hei, samahan on tapahtunut nyt. Se on niin kuin 128-bittinen. Se oli jotenkin niin kuin heksa. Ei ollut niin kuin desimaalilukuna, että siinä on niin kuin... Se on niinku heksana, eli se on niinku siinä on ykkösestä, ysi ja sitten aasta, onko se D? Joo, minä voin lukea minun tämän hetkinen. Eikö ei D, kun siis jonnekin J-hin tai jonnekin. Minun tämänhetkinen IPv6-osoitteeni on FE80.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000.2.0000. Jesse vastaa, okei. nyt kaikki DDoS hyökkäilemään. No siinä on se hyvä puoli, että no, paitsi podcastiin siinä pystyy ottaa pausen päälle, mutta live-ohjelmassa nopeasti IP-osoitteen sanominen, niin se ei jää enää kenenkään mieleen. Lisää tietoturvaa. No tämä on sinänsä hankala, että mä muistan hirveän hyvin numeroita, mutta mä en muista kirjaimia, nimiä tai naamoja. Niin mä oon aina, kun joku on sanonut nopeasti IP-osoitteen, niin se yleensä jää mun mieleen, mutta tämä mulla ei kyllä jäisi ihan äkkiseltä mieleen. Jännä juttu. Tämä on jännä. Saadaan tämäkin todistaa joku päivä. Nykyään lapset sitten eivät tässä muista sitä vanhaa. Voi kertoa, että voi kun silloin kun minä olin lapsi, meillä oli semmoisia vanhoja IP-osoitteita. Ensin mä esittelen Markan, se näytti tämmöiseltä ja sitten mä näytän IP-osoitteen. Niin. No ääkö silleen, että joskus aikoinaan oli puhelinnumero, niin se oli vain 4 numeroa. Ja suuntanumerot oli hassuja ja sitten meillä oli tämmöisiä lankanumeroja. Ei tätä tarvinnut koskaan. Ja hätänumerokin oli 000, mutta kuitenkin. Mutta joo, sitä jäädään jännittämään. Me varmaan puhkusivulla laitetaan tämmöinen laskuri, joka laskee tuohon hurjaan päivään, niin katsotaan, mitä tapahtuu silloin. Mikä viikonpäivä se muuten on? Keskiviikko. Eikä. Torsta. Perhän. Aika lähellä. Mä heitin vaan hatusta jonkun päivän. Se olisi ollut niin makeata, jos se olisi ollut oikein. Ja nyt Erkka sanoi, että hänkin heitti hatusta. Mutta Ei kun mä menen, se menee kyseisenä lauantaina menee naimisiin. Niin Ui. Olisi ollut huikeeta, kun olisi samalle päivälle osunut. Sinä päivänä, kun menee naimisiin IP-versiota, en tiedä, Facebook oli aina. Sä et pysty postaamaan Facebookiin statukseen. Niin, sä et ole enää yhteen sopiva tämän vihkitoimituksen kanssa. Voi olla, että saattekin yhteisen IP-osoitteen siinä vaiheessa. Joo, pitääkin, itse asiassa nyt tuli mieleen, että pitääkin tehdä joku backup-suunnitelma sen sille, että niin kuin, jos oli vaikka illan soittolista tuli Spotifysta, niin pitääpäs itse asiassa varautuakin tuossa nyt. No Spotifyssa offline on offline-moodi, koska se maksaa sen 10. Eikö se maksaa 5 nykyisellä? Joo, se kannattaa käyttää. Joo, mutta yhden päivän vaan tietysti kestää, paitsi jos ne laitteet jotenkin jää jumiin ja se kestää muutakin päivää. Kyllä. Mutta jänskää. Jännä juttu. Sekin, että Erkka menee naimisiin. Se on ehkä voi olla jännempää kuin jopa tuo IP-versio 6. Se, sitä on odotettu niin pitkään, niin se ei enää edes jännitäkään. Se, mikä jännittää kuitenkin, on se, että Sony iTunes lähtee kokeilemaan leffojen dialogin ulottuvaa hakua. Ja se on jännää. Yllättäen Sony on lämpäämässä myös kokeilla, jossa yleisö voisi jakaa halumiaan pätkiä elokuvista verkossa kavereille. Se olisikin niin yllättävää siis se, että jos niin tähän joku on ymmärtänyt siis, niitä väärin varmasti. Jos joku on vetänyt elokuvateatterissa kameran esiin, semmoisen niin kännykkäkameraan, että ottaa kaveristaan kuvaa, niin sieltä on tullut semmoinen iskujoukko hakkaamaan sitä. Onko mahdollista, että niin tässä, tähän siis hommaan olisi tulossa järkeä? Jatkossa voisit siis kuota pienen pätkän, että tämä leffa on. Ei sitä elokuvaa tässä saa tehdä. Mutta se silleen, että niin kun jos sä omistat leffan tai, niin sä voisit niin kun clip and share. Clip and share! Varsinainen screen share. Onko mä mitään muuta siinä? Kyllä. Nostetaankin hattua, ei siinä mitään. Sinällään ihan. Koska kyllähän nyt iTunes kokeilemaan. Sony ja iTunes. Sony on firma ja iTunes on tuote. No joo. No se sinällään yllättävä, että niin kun, jos ne kaksi niin kun yhdessä vai erikseen. En tiedä. Ei nyt aikaan yhdessä. No ilmeisesti yhdessä. Mutta kuitenkin Sonylla on niin kun kilpailevaa toimintaa, mutta tietenkin. Joo, mutta kyllähän niin kuin YouTube on täynnä kaikkea klassikkopätkiä elokuvista näin, niin YouTube on täynnä klassikkoelokuvia. Myös, ja muuta joo. Klassikkoa. Se on muuten jännä seurata tuolla YouTubessa viime aikoina, että niin kuin tietynlainen materiaali sieltä on blogattu aivan uskomattoman tehokkaasti. Mutta sitten joku toisenlainen materiaali, ja siinä ei ole niinku mitään logiikkaa, niin saattaa olla, että sitä on siellä aivan tolkuttomasti. Että niinku jostain TV-sarjasta saattaa olla niinku kokonaisia jaksoja käytännössä koko sarja. Ja sitten taas toisesta sarjasta ei edes pienen pieniä klippejä. Mm. Tästä on hyvä esimerkki myös Munamies, joka on tuossa Putous. Huumorisarja, onko se Putous? Mikä se on? Mä en tykkää siitä sarjasta ollenkaan. Mutta kuitenkin, siitähän oli sitten tämmöinen pieni pätkä YouTubessa ja fanit tietysti fanittaa ja Facebookissakin heidän sivullaan se on ollut siellä, kunnes sitten MTV Oy on itse poistattanut sen, koska se rikkoo tekijänoikeuslaki. Ei herra iästä. Kyllä niin leffojen kohdalla on siis se, että olen joskus, tai hyvinkin usein olen nähnyt jonkun kohtauksen YouTubesta jostakin elokuvasta. Sen jälkeen on ollut ihan pakko käydä vuokraamassa tai ostamassa se elokuva. Oikeasti? Kyllä, että tietenkin TV-sarjojen kohdalla se, no ei, no on tietenkin bokseja myynnissä, mutta että siis tavallaan se mainosarvo, miten aina milloinkin menee. Kuinka moni on katsonut Perikadon sen Hitler-pätkän takia? Minä. Mä olisin halunnut katsoa, mä en ole itse katsonut. Hyvä, kun muistit. Ne videot lähti pois katsoa, niin mä unohdin heti sen. Mä näin sen, itse asiassa ostinkin sen elokuvan jo ennen sitä hillitöntä videopläjäystä, mutta varmaan jos olisin, en olisi nähnyt, niin haluaisin. Joskus on vielä äärimmäisiä, että esimerkiksi kun on katsonut Nostalgia-kritiikin puolihauskoja arvosteluita, niin siinä on aina joskus tulee kohta, missä joku natsiksi pukeutunut tyyppi kääntyy ja huutaa, of course! Ja se pätkä on näkynyt sinne niin monta kertaa, että mä haluan nähdä sen koko elokuvan ihan vain sen takia, että mä näen, että mihin tuo of course liittyy. Kyseessä on vielä varmasti laadukas elokuva, koska sitten opin, että se on siis se on Street Fighter elokuvasta. Okei. Okay. Yksi elokuva, minkä mä haluan. Vai siis näitä, niin siis tämä Sonny Chiba. Street Fighter vai? Siis siihen peliin perustuva elokuva. Eikö, mikä se on se Sonny Chiba? En ole koskaan kuullutkaan. Sonny Chiba? Se on apinoiden Sony Entertainment. Joka on se Street Fighter? Se on ihan tykkiä kamma. En ole koskaan pelannut pelejä enkä muuta, mutta mä haluan nähdä, mihin tämä of course liittyy. Sony Chiba. Se on näin paljon meitä kiinnostaa Sonyn ja iTunesin hakukkeella. Joo, mutta kiinnostaako se tämä Intel-viritelmä? Olisiko siinä sitten ottaa? Meidän samaan aikaan toisaalla. Intel yrittää viedä videoiden suojaukset prosessoritasolle. Sinnehän ne kuuluu. Huoli elokuvaa piraatismista on hidastanut terävepiirtotasoisten elokuvien verkkovuokrausta. Intel esitteli CES 2011 messuilla uuden Core-sarjan prosessori, jonka sisältämä Insider-tekniikka on tarkoitettu salattujen videostriimien purkamiseen. Eli jos ennen piti huolehtia siitä, onko käytössä oikeanlainen selain, jatkossa pitäisi vielä tietää, millainen prosessorikoneesta löytyy. That's nice. Eli aika hanuri. Sinällä ihan ei näin. No, en mä nyt välttämättä pistä siis sitä vastaan se, että niin kuin ei näin. Tämä on ihan sama kuin se HDMI-kaapeli, missä on. Siis kyllä, mä sanoisin peräti, että kyllä näin, jos se oli standardi. Jos se on prosessoritasolla se kopiosuojaus, niin teoriassahan se olisi sitten niin korkealla tasolla järjestelmässä, että kuluttajan tavallaan ei tarvitsisi huolehtia siitä. Eli siis DRM, joka toimii, niin se ei ole kauhean paha asia. Meillä on siis DRM-ratkaisuja, jotka toimii paremmin, ja DRM-ratkaisuja, jotka toimii huonommin, ja yleensä ne, jotka toimii paremmin, niin on sellaisia, että ne on niin korkealla tasolla, että ne tavallaan on näkymättömissä sille peruskuluttajalle, ne tulee vastaan vasta sitten, jos oikeasti niin kun teet jotain väärää. Mutta se, että just niin se, että jos se on yksi prosessorivalmistaja, joka integroi sen yhteen prosessorityyppiin, jos sen tekniikan nimi on Intel Insider, niin voi ihan hyvin kuvitella, että onko se lisensioimassa sitä ulos. Sinällään just samaa mieltä, että helpompaahan se olisi niin, että jos se löytyisi kaikista prossuista, mutta kun ei se tule koskaan löytymään kaikista prossuista. Eikä sinällään musta niin vuokravideostriimien kryptaaminen on musta ihan asiallista, että sitten että kun niitä aletaan ostamaan, niin sitten voidaan keskustella, että onko se sitten hankala vai ei, mutta... No siihen se menee kuitenkin. Puhutaan näiltä, jotka tekee sitä. No. Näitä itse videoita, niin nehän sen haluaisi ainakin myös siihenkin. No joo. Mutta se on, että kuka sitten vuokrauspalvelu haluaa käyttää tuollaista, joka toimii vaan yhdenlaisissa prosessoreissa, niin se... Tavallaan kyllä mä ymmärrän, minkä takia Intel haluaa tuommoista kokeilla, mutta eihän tuo koskaan mihinkään johde, ja sen takia meidän ei tarvitse olla siitä kauhean huolissa. Paitsi sitten, jos nämä, jotka itse leffoja tekee ja jakaa eteenpäin, sanoo, että tämä ei saa vuokrata, jos ei sitä vuokrata tällä tekniikalla. No mutta ei synny bisnestä. Niin, ei niiden sen takia sitä kannata tehdä. Meidän kohderyhmäämme ovat videoita vuokraavat Intel Core-prosessorin omistajat. Anteeksi, Intel Core-prosessorit, jotka ovat tulleet vuoden 2011 jälkeen. Sisältävät insider-tekniikka. Tiedämme, että juuri sellaiset ihmiset haluavat katsoa juuri tällaisia elokuvia. Tämä toimii aivan loistavasti. Premium-kontenttia heille. Kukaan muu ei halua näitä elokuvia katsoa, koska ne eivät voi. Applen geneerinen tavaramerkkihakemus herättää sitten taas närää. Apple haluaa rekisteröidä App Store nimen omaksi tavaramerkikseen, mutta Microsoft ajaa voimakkaasti hakemuksen kumoamista, sillä sen mielestä App Store on nimityksenä liian yleinen ja hankaloittaisi muiden softakauppojen toimintaa. Ylläri pylläri. Applikaatio-sanasta muodostettu app-lyhenne yleistyi käytössä Applen iPhone-softakaupan myötä ja se on vakiintunut kuvaamaan etenkin älypuhelimiin myytäviä ohjelmistoja. Tuohon viimeiseen osaan tätä lyhennelmää haluan tarttua. Kyllä app-sana oli käytössä jo huomattavasti ennen App Storea. Joo, mutta jostakin näin kyllä, missä sen niin kuin sanan esiintyvyyttä tarkasteltiin näin, niin se etenkin näiden kännykkäsoftien kohdalla näin, niin toi kyllä niin kuin oli se, joka räjäytti potin. Tietenkin se no siis tuon App Storen myötä se on siis assosioitunut mobiilisoftaan, mutta sitä ennen app-sanaa ja nimitystä käytettiin yleisenä lyhenteenä, mille tahansa. No itse asiassa oliko se nyt niin kuin se oli jonkun sanasta vuoden sana app? Että siis sille, että ei se... Vuodessaan. No, mutta se johtuu siitä, että siis aikaisemmin se on ollut lyhenne. Nytten tämä sanasto nosti sen uudeksi omaksi sanaksen. Niin. Mutta siis kyllä se on ollut olemassa näin, mutta nimenomaan... Siis en väitä, etteikö se olisi ollut yleinen, mutta siis eihän toi mihinkään johda jo sen takia, että Steve Jobs itse on sanonut esimerkiksi Microsoftin ja Googlen marketplace-kauppoja App Storeiksi. Joo, eli Apple itsekin käyttää sitä yleisenä nimityksenä. No, enemmänkin ehkä se nyt siinä, että kun ne haluaa käyttää, varmaan haluaisi, että sen putiikin nimi on heillä App Store, eikä niin kuin Apple App Store. Että ihan niin kuin, nehän käyttää, niin kuin, puhuu niin kuin iPhoneistakin iPhoneina, niin kuin, yleensä niin kuin se tapa, jolla ne puhuu siitä, niin kuin, on tapa, jolla puhutaan niin kuin ihmisestä, eikä silleen, että se olisi niin kuin monirykelmäinen. Nehän helposti on, ne saisi tavaramerkki, että Apple App Store. Semmoisen tai näin. Mac App Store. Niin mut, joo, niin itse asiassa niin kuin Mac App Storekin, niin sitten kun se on tässä koneella, niin se näkyy sulle niin kuin App Storena. Mutta no jos niinku vertaa, että minkä takia niinku hakee tuommoista lyhennettä, niin on se, että jos niinku just tämmöiset Windows 7 Phone Series Phone Live Market, että niinku Microsoftilla on niinku hyvin vahva tarve niinku nimetä kaikki Windowsiksi, ja niinku jollakin Windows Phone 7ille ei oikeastaan mitään tekemistä Windowsin kanssa. Jos sitä katsoo tai niinku, se miten totta, se toimii, näin, niin siis ei sillä niinku, ole mitään, ei yhtään mitään tekemistä Windowsin kanssa. Jos ensimmäistä versiota oli. Jossakin hauskasti irvailtiin vaan, että, tuota, että se on, niin kuin on Windows Phone 7 sen takia, että todennäköisesti Steve Ballmerin hyväksyntää ei saa niin kuin minkä, ellei niin kuin siinä ole kaikki niitä, niin kuin, että siinä ei lue Microsoft ja Windows ja sitten vielä mielellään se live siinä jossakin, niin se ei lähde tästä talosta ulos. Täytyy tosiaan myöntää, että ensimmäiset Windows Phone puhelimet, nehän oli kopioitavaa vinkkarista. Siellä oli startit ja muuta. Niin siis, niin kuin, joo, siis niin kuin, ennen, jos ennen historiaan, jos mennään. Niin, ennen niin Windows 7, mutta tavallaan sitten niin kuin, ne oli kyllä niin kuin Windows ihan selvästi, mutta eihän tämä niin kuin Windows Phone 7, niin eihän tämä ei ole se, siis, mitään tekemistä Windowsin kanssa. Se on vaan hyvä osa. Niin kuin, täällä nyt ei ole mitään tekemistä tämän kysymyksen kanssa, mutta kovastihan Steve yritti väittää, että iOSkin oli OS10, mutta puhelimessa. Riisutti. Onko siinä jotakin samaa, mutta siis niin kuin ei. Siinä on ilmeisesti kernelitasolla siinä on jotain samaa yhteistä koodia, mutta silloinhan ne sanoo, että tämä on OS10 mobiililaitteessa ja tässä on OS10 voima tässä. Silloin niin kuin ihan ensimmäisissä, muistan, että me keskusteltiin sitä aika paljonkin, että jaha, niinpä onkin näköjään. Niin no, joo, no se ehkä. Se johtuu siitä, että tuotekehityksessä on näin sanottu. Mutta se on niin se sama juttu, että niin kuin OS pelkkä. Niin kuin, tämä on niin iOS, alun perin se oli iPhone OS, ja sitten niin OS sitten niin 10, tämä Mac OS. Mutta tällä ei ole mitään tekemistä App Storen. Mutta tämmöistä, niin kuin, että niin kuin, se, että minkä takia ne haluaa tuohon suuntaan, niin on se, että ne sitten saisi niin pidettyä selkeänä sen, niin kuin mahdollisimman lyhyt sanasana sen, että se ei olisi niin kuin Apple App Store tai iPhone App Store, vaan se olisi niin kuin App Store. No sähän sanoo sitä, miksi ne haluaa. Niin, eikä mukaan mielestä niille niin kuin tarvitse antaa tuota missään nimessä. Niin. No siis Jenkkien tuo tavaramerkki byrokratia on ollut huomattavasti järkevämpää kuin esimerkiksi niiden patentti byrokratia, että siis melkein kaikki amerikkalaiset kommentoijat on sanonut, että ei mene läpi. Ja ihan hyvä, ettei mene läpi. Koska onhan näitä ollut viime aikoina, näitä on itse asiassa ollut aika paljonkin, kun Facebook yritti rekisteröidä Face-sanan ja näitä, niin tämä nyt ei ole ihan yhtä räikeä, mutta kyllä mä veikkaan, että siellä arkistoidaan samaan Ö-mappiin kuin tuo Face-hakemus. No musta olisi vaan makeita, niin saisi tuon App Store ja Androidille annetaan tuo Marketplace, niin seuraavakaan yrittää keksiä tuosta kauppapaikkaa, niin siinä saisi niinku oikeasti miettiä, että miksi helvetistä tätä kutsutaan. Windows Bazaari. Ja sitten olisi. Eikö mikä se on se Zoom Marketplace? Eikö se ole joku Marketplace sekin? On. Marketplace ja käytetään aika usein. Sonillakin taitaa olla Marketplace. Mikä on musta niinku aavistukseen. Ja sitten olisi niinku Sony Boutique. Sony Boutique. No musta tämmöinen Boutique ja Store kuulostaa paremmalta kuin tämmöinen Marketplace kuulostaa. Siis silleen, että Boutique. Niin kuin, että kuljet tunnuksessa ja puolet niistä on paskaa ja joku pelin lompakon mennessä. Sitten on HP-tukku. Se on oma peräinen. Niillä on varmaan kyllä siihen joku tavaramerkki. Meiltä kaikki bulkisoftat halvalla. Varasta. Applelle kävi semmoinen niin kuin hedelmätukku. Joo, tukku. No joo. Mutta jos. No tästä ei, jos nyt oltaisiin Jenkeissä, niin me voitaisiin perustaa ihan hyvin sellainen konsulttifirma, joka kehittää näitä nimiä, ja me asuttaisi linnassa Bahamalla 3 vuoden päästä. Tai sitten me oltaisiin linnassa. Ei, koska tämä on amerikkalaisten käsitys innovoimisesta, joten me ollaan koskemattomia. Päästään kuule twittiin, missä Leo Laporte sitten kehuu meitä, että kun me ollaan niin innovatiivisia ja luovia henkilöitä. Kun perustetaan mekin oma App Store, appstore.puhujankulma.com. Myydään sieltä sun demoa. Se on vielä beta, mutta kyllä, no, niin, kyllä ei, mutta tähän parikymppiä hintaa voisi niin, laittaa. Kyllä, ehdottomasti puhkuappeja. Mennään viikon kysymykseen. Viime viikolla kysyttiin, että saitko sinä jollainkin mitään teknologiaa. Ja kyllä nyt on huolestuttavaa. Ei me olla vielä päästy lamasta mihinkään. 72% vastasi, että en. Ihan oikein teille. 72. Mihin tämä on mennyt? Te olette kaikki tuhmia. Mihin tämä on menossa? Villasukat tulee. Menen yhden sarjakuvan, missä joulupukin pajan edessä on mielenosoittajia, jotka vastustaa sen tapaa antaa tuhmille lapsille hiiltä, että eikö voitaisi siirtyä niin kuin energiaystävällisempään tuhmien lapsien lahjaan. Pellettejä vaikka. Pelletti, joo. Maalämpö. Kaasua vaan. Tota... Tässä maakaasuosake. Perhana, tämähän on arvokas. Ei kannata semmoista antaa, joo. Ei niin, mutta ei maakaasua uusiutuva luonnonlähde. No joo, sekin on totta. Pellettejä vaan. Mennään lyhyisiin. Oli... No tai no on ne uusi. No jollain tavalla. Kyllä ne lasketaan. Tässä tuulienergiafirman optiot. Saat pullollisen tuulta. That's nice. Sony jahtaa PS3 crackkeja, mutta Ubisoft ei taas usko, että Sony voi enää pysäyttää PS3 piraatteja. Sony haastoi PS3 jailbreak-työkaluja tekevän GeoHot-hakkerin ja Fail Overflow-ryhmän oikeuteen vaatien toiminnan lopettamista ja taloudellisia korvauksia. Yhtenä perusteena korvauksille Sony pitää hakkereiden keräämiä PayPal-lahjoituksia. Tämä on perinteinen. Saman aikaan toisella pelifirma Ubisoft on luomassa toivosta PS3-piratismitaistossa, sillä sen mukaan Sony on kykenemätön tunnistamaan laittomia pelejä sisältäviä konsoleita. No nämä tyypit on tietysti sanoa, että no okei, tässä yksi tapa, mihin tätä meidän työtä voidaan käyttää, on esimerkiksi itsevarmuuskopioiksi otettujen pelien pelaaminen, mutta heidän pointtinsa on se, että me ollaan ostettu tämä laite, ja me haluttaisiin niin kuin pyörittää sinne sitä softaa, mitä me halutaan. Ja siis kai se, mikä on nämä monet saanut niin kuin villiintymään, oli se, kun ne otti tämän Linux tublaboot-ominaisuuden pois, jolloin nekin ihmiset, jotka ei ikinä ollut edes harkinnut Linuxin asentamista niiden PS3:een, kaikki suuttuivat. Tässähän oli mielenkiintoista, me ei käsitelty sitä ollenkaan, koska se oli niin jenkikohtainen, niin kuin on kyllä tämäkin aika jenkikohtainen juttu, mutta siellähän Microsoft oli haastanut oikeuteen tämmöisen tyypin, joka myi jotain Xbox 360 modisirua. App Storessa. Nimenomaan. Ja tota... Moldstores. Ja se, ne siis meni oikeuteen, niin ensimmäisenä päivänä oikeudessa tuomari haukkui syyttäjän pystyyn ja toisena päivänä syyttäjä luopui tästä jutusta. Että, ihan oikein. No se on minustakin ihan oikein, että saa nähdä, meneekö tämä samanlaiseksi pelleilyksi, koska siis... Tämähän on seurausta siitä, kun Jenkeillä on se harvinaisen epäfunktionaalinen DMCA-laki, joka kieltää niin kuin suurin piirtein hengittämisen, jos jossain laitteessa on DRM. Mutta ei. Mä en ole luottavainen, koska Jenkien oikeuslaitos on suurin piirtein yhtä luotettava kuin no, keksikää nyt jotain hassua. Kuin vaikkapa Pertti Septä krapula-aamuna. VR-junat. No, minä en lähde VR-haukkumisen mukaan. Se on kohtuutonta. No, mutta joka tapauksessa. Oikeussysteemi kun kuitenkin perustuu siihen, että laitetaan 12 hampaatonta punaniskaa, jotka ei tarpeeksi selkeitä välttämään valamiehistä tehtäviä, niin päättämään isoista asioista, niin tietysti mitä tahansa voi tapahtua, mutta jotenkin aika peliily. Ja meidänhän ei tietysti tarvitse välittää tuommoisesta mitään, koska meillä täällä ei ole mitään DMCA-aita, jotka antaa teknologiafirmoille suuremman vallan kuin Genghis Khan antoi, keksikää nyt jotain hauskaa. VR-junat. Se mitään hauskaa näin nyt. Joo, ymmärrän pointtisi. Nyt ilmeisesti tämä viimeisin crack, mikä on löydetty, niin se on niin sanotusti hardispuolen fiba jollankaan. Ainakin huut kertoo, että tätä ei pystytä millään tavalla paikkaamaan. Paitsi uusiin PS3. No joo, tietysti näin. Ja tosiaan tässä on se, että Ubisoft on sitä mieltä, että sun ei pysty millään tavalla tunnistamaan näitä laitteita, eikä tällä tavalla blokkaamaan esimerkiksi PlayStation Networkista näitä laitteita, jotka olisivat häkättyjä. Että tämä. Niin, jonka sen mä vielä ymmärränkin hyvin, että esimerkiksi kun Xboxista sitä nettipelisysteemistä heitettiin kaikki ulos just sen takia, että sitä käytettiin hirveästi huijaamiseen, ja se on tietysti, se on vaan ikävää. Erkka meni pitoon. Kyllä, joo, hän poistuu hetkeksi, mutta se mitään. Held remotely. Mutta joo. Mutta sitä, että tuleeko joskus sitten PS3 myös tämmöinen Ubisoftin tyyppinen, no joo, ei. DRM-systeemi, jossa pitää olla internetissä koko ajan. Toivottavasti. Siis sinänsähän se on mielenkiintoista, että Ubisoft sanoo, että se luopuu PS3:n piratismitaistosta. Toisin sanoen, se ei luovu PS3-kehityksestä. Aivan. Olisi mun mielestä huomattavasti enemmän Ubisoft-tyyppinen veto. No joo, se olisi tietysti killeri, mutta kyllä nekin näkee tietysti bisneksen vielä. Niin. Pleikkari kuitenkin aika hyvin ollut niin sanotusti vielä kräkkäämätön, ja vaikka tämäkin nyt on tullut, niin ei tämä nyt vielä ole kaikkia ovia avannut ainakaan vielä tässä vaiheessa. Mutta. Saa nähdä kuinka käy. Huolet myös on ohi siinä mielessä, kun viime jaksossa puhuttiin siitä, kuinka roskapostit ovat yllättäen laskussa, niin ei hätää. Nyt niitä taas saa. Jipii. Ja jenkit on muuten taas maailman huipulla. No niin, hyvä. Jossain nekin on ykkösiä. Mä en huomannut sitä, että ne väheni, enkä mä huomannut, että ne on tullut takaisinkaan. Mutta no, mä en saan ehkä yhden roskapostin. Vuodessa. Häviävän vähän sitä saa. Siis Gmailin se roskapostisuodin on kyllä törkeän hyvä. Joo, mun mielestä mikä tahansa täällä. Mikä takia se on törkeän? No tietysti sen takia, että se vie toimeentulon monelta rehelliseltä roskapostitteilta. Ei, että on vähän aikaa Viagraa ostanut. Ei, niin. Ei ole tarjouksia tullut postiluukusta, mutta. Ei, se tietysti on hyvin linjassa tässä minun sydänkohtausen, että seksikohtausta linjauksen kanssa. Se voi olla tietysti. Saa sieltä varmaan tabletteja myös niihin sydänkohtauksiinkin varmaan netin kautta tilattua. Niin, koska tabletithan nyt on kova juttu. On, tai siis anteeksi, sormitietokoneet. CSS-säkin puhuttiin. Ei voida puhua enää tableteista, niillä tabletteina on sormitietokoneita. Otin aamulla yhden sormitietokonevitamiinin. Huono vitsi, mennään eteenpäin. MySpace myyntiin. Erkka, kyllä minä nauroin. Mutta hei, se tuosta roskapostista, niin. Siis tässä kun ihmeteltiin, että kun ne sitten vaan yhtäkkiä romahti, niin ne oli tullut yhtäkkiä takaisin, niin tämä oli siis joulun ja uuden vuoden ympärillä oli tapahtunut epäillä, vaan että kaikki roskapostittajat on mennyt jouluksi ottanut vapaata. Joskaan mä en usko, että kyse on siitä, koska siis noihan on automaattisysteemiä. Näin minäkin olen luullut, mutta nyt paljastui paljon uutta asiaa. Ne itse asiassa vaan kirjoittaa sähköpostia koko ajan. Botnetit eivät vietä joululomaa, mutta voi hyvinkin olla, että roskapostittajatkin on huomannut, että joulun aikaan ihmiset ei klikkaile niitä niin paljon, koska ne on viettämässä joululomaa. Ne ei välttämättä kato sähköpostia niin usein. Niin saattaa olla, että ne on vaan todennut, että kyse on ihan niin kuin markkinalogiikasta, että no ei meidän kannata tässä joulun ympäriltä roskapostittaa, koska ihmiset ei ole niin aktiivisesti koneella, jolloin ne ei klikkaile niitä usein, jolloin me ei saada siitä yhtä hyvää palautusta. Ei herra, jos sitten alkaa katsoa sesonkia jo. Menee huolestuttavaksi tämä maailma. Nyt ei kannata spämmätä. Ennen kuin menet eteenpäin, niin mun täytyy katsoa, kun se oli musta hirveän mielenkiintoinen se, kun tuossa oli, kuulin justiinsa nämä roskapostitusmaat. Jenki tosiaan kärjessä 18, tai no käytännössä 19% maailman roskapostista tulee Jenkeistä. 7% Intiasta, 5% Brasiliasta, 4,5% Venäjältä. Mikä on musta kiinnostavaa, koska Venäjähän oli pitkään, se oli niin kuin ylivoimainen ykkösmaa. Ja Jos ne tienas tarpeeksi, sitten muutti johonkin mielittävämpään. Niin, Floridaan sinne. Että kyllä täällä auringonpaisteessa botnetitkin luistaa paremmin. No, se on totta. Joutuu jäähdyttämään kyllä. Ja Saksakin muistaakseni on jossain vaiheessa varsin korkealla. Niillä on nyt 3%. Missä Suomi on? Suomi ei ole. Suomi kuuluu tähän 40% muut. Mehän saatamme olla 39%. Se voi olla. Niin, koska silleen nämä toimii. Silleen tämä toimii. Se voi hyvinkin olla. Suomi ja ne muut maa. No joo. Mutta se on hyvä. Hetki jo säikähdettiin, että roskaposti olisi kuolevassa, mutta niin. Pääasiassa. Se on niinku maailmanlopun fiilikset. No oli jo linnut tippu alas ja roskapostit loppuun, niin kyllä mä ajattelin, että se oli siinä. Se on maailmanloppu. Tuossa lueskeli yhtä kirjaa joku aikaisemmin. Ja sen takia lähdet pois tästä. Ai. Lähtee pois yhtäkkiä lukemaan kirjaa. Niin, se on spämmitipahti. Eikö näihin lintuihin tuli, näistä tuli mieleen. Lintukirjaa luit. Yhdysvalloissa on suunnilleen 20 miljardia lintua. Ja niistä johonkin tämmöisiin erilaisiin radio- ja kännykkämastoihin kuolee jotain 500 miljoonaa lintua vuodessa. Ja ikkunoihin kuolee 90-luvulla yksi arvio oli joskin parissa sadassa miljoonassa, mutta sitä 2000-luvulla se päivitetty arvio, mikä on tehty, niin se on jotakin miljardi lintua vuodessa kuolee ikkunoihin ja sitten Windows. Liikenteeseenkin kuolee niin kuin jotakin, oliko se jotain 80 miljoonaa ja 120 miljoonaa ammutaan niin kuin metsästysmielessä vuosittain. Ja tämmöiset niin kuin mastot on, 80-luvulla tehtiin arvioina, että yksi tämmöinen lennätin masto tappaa vuodessa 2500 ja mastojahan nyt Jenkkilä on täynnä. Se johtuu siitä, että miksi niitä yleensä kuolee sitten niin kuin kertalaakilla paljon, koska huonolla kelillä linnut suunnistaa kohti valoa ja kaikissa isoissa tolpissa on valo, jotta niihin niin kuin lentokoneet ei lentäisi niitä päin. Niin sitten linnut lentää niitä päin. Niin, näitä on nyt ollut näitä niin kuin löytynyt jotakin aina muutaman tuhannen linnun satseja aina kuolleena, niin se ei ole mikään uusi ilmiö, vaan jotenkin isojen linjastojen ja mastojen tai tornitalojen vieressä, niin sillä saattaa helposti olla joku 10 000 raatoa aina silloin tällöin. Niistä vaan nyt ruvettu tekemään juttuja. Mutta sehän syy, minkä takia siitä, niistä parista on nyt tullut juttu, on se, että niistä ei tiedetä, minkä takia ne yhtäkkiä kuukahti. Se on se mysteeri, ei se, että linnut kuolee koko ajan. Niin kuolee ihmisetkin, ei siitäkään joka päivä kirjoiteta lehdessä. Jos ne tippuu tuolla tavalla yhtäkkiä taivaalla. Se olisikin muuten. Eiköhän perusteta päivälehti, jossa vaan kerrotaan aina, että kuinka monta ihmistä kuoli tänään, ja sitten kaikkein mielenkiintoisemmat kuolemat. Niistä joku laajempi juttu. Onhan sanomalehissä semmoinen, tänään tai eilen kuolleet, vaan mitenkä se menee. Eilen kuolleet ne on muistokirjoitukset, mutta mä ajattelin paljon. Eikö se ollutkaan se otsikko, että eilen kuolleet? Ei saa nauraa, mutta se olisi lehdessä aika spookia, että tänään kuolleet. Ja sitten katsotaan oma nimi sinne. Eihän mä ole. Mutta en mä tarkoita siinä mielessä mielenkiintoiset kuolleet, että kun ne on aina sitten jotain merkihenkilöitä, vaan silleen, että tämä tyyppi kuoli siihen, että hirvi tippui hänen päällensä. Ja sitten, se on aika kiinnostavaa. Iltapäivälehtiä. En lue ollenkaan iltapäivälehtiä. Siellä on just näitäkin. Se pääjututhan on just semmoisia. Se on lööppikamaa. Joku kuoli johonkin. Ja nimenomaan niin kuin nobody. Äärimmäisen epämielenkiintoisia monesti. Mutta me oltaisiin aina niin iloisia asiasta. Tänäänkin kuoli näin monta ihmistä, eikö ole ihan mahtava juttu? Sehän on juhannusajan niin kuin tämä. Niin, mutta se olisi joka päivä. Joka päivä olisi juhannus. Päivittäis podcast. Päivän kuolleet. Mutta se on tietysti, sitä on hankala tietää, että no kuinka monta ihmistä tänään nyt sitten tarkkaan ottaen kuoli. Niin, tästä puuttuu. Soittakaa meille aina justiinsa, kun meinaatte kuolla. Niin tiedätkö sinä, kuinka monta kuolee päivässä? Tiedätkö, mikä on vahvasti kuolemassa? MySpace. No hei, se kuolee vaan semmoinen myynti. Erkka ostaa se muutamalla kympillä. Kuolinpesä. MySpace. Ensin meni MyBlogspot ja nyt tämä. Nähän leikkasi aika reilusti työntekijöitä, mutta joskin Se on ihan kiva tietää, mitä helvettiä niin ne ihmiset tekee siellä. Kehittää MySpace. No. Myy no, mainoksia. Pelaa Angry Birdsia. Siis suurin osa noissahan on aina myyntiporukkaa. 1050 työntekijä. No ei enää. Kun ne visko 47% pihalla. No joo, mutta kuitenkin. Ja. Onko sillä mitään tulevaisuutta? Mä tiedän, niillä oli justiinsa tota... Eikö ne muuttanut sitä ulkoasua? Ja? Ne muutti ulkoasua ja justiinsa hehkuttivat, että ne sai 3 miljoonaa uutta aktiivista kävijää. Kyllä mä olisin aika tyytyväinen, jos mun palvelussa olisi 3 miljoonaa aktiivista kävijää. Mitä siirtyy puhujan kulmaan? Ei hätä. Mikä semmoinen doma? MySpace.puhujan kulmaan. Jos palvelusta olisi alun perin maksettu, paljonkohan sitä maksettiin silloin? No sitähän ylimaksettiin jo silloin. Niin jos, no äkkiähän sen... Se joskus... Podcast. Ei se ollut 600 miljoonaa. Tarkistan sitä juuri. Siis se oli joku 600 miljoonaa tyyliin. Mielenkiintoista podcastissa. Oli 580 miljoonaa dollaria. Ei niin sitten loppujen lopuksi sitä niin kuin kauheita maksettu. Jos ajattelee, että paljonko niin kuin... No siis tietenkin siihen, kun paljonko se tekee rahaa, niin siihen näin ehkä sitä maksettiin paljon. 580 miljoonaa. No en mä tiedä. Parikymppi. Arvion mukaan sen vuosittaiset tulot on edelleen 385 miljoonaa dollaria. Helvetti. Paljon. Että kuten sanottu, jos minun vuosittaiset tuloni olisi 385 miljoonaa dollaria, niin ei kukaan tulisi sanomaan mulle, että sä oot muuten ihan köyhä ja perseestä. Tai no, kyllä joku tulisi sanomaan, että minä elän internetissä. Niin, mutta... perseestä, se voi joku sanoa. Se ei raa siihen perseeteen vaikuttaa. No, mutta siis se, että kun sanotaan, että... Kato, kun rahalla saa persettä, mutta ei sitä persettä pois. Olen nokkeluutesi mykistämä. Mutta siis se aina kun puhutaan näistä kuolevista edesmenneistä ihmisistä nettipalveluista, niin usein niin kuin, jos vähän aikaa sitten puhuttiin Yahoosta ja muistaakseni silloinkin kun katsoin niitä numeroita, niin niillä oli niin kuin useamman miljardin dollarin tulot. Niin kuin voitot edelleen, niin se niin kuin ei, minusta, no aika monet on puhunut, että on taas vähän kuplan makua ilmassa, ja mun mielestä tämä on myöskin vähän semmoista kupla-ajattelua, että no ei ole 400 miljoonaa dollaria, että eihän sillä niin kuin tee yhtään mitään. Kyllä mä sillä ainakin... Voileivän ostaisin. Ja voileipä voi pitää sinut hengissä ja se pitää sinut pois meidän kuolinpäivälehden sivut. Tästä voisi ostaa vaikka jäätelöä. Jos tuli mieleen, että Android 2.4 eli Ice Cream. Tuliko siitä mieleen? Joo. Että ei olisi ollut listalla. Tulee kesällä hyvällä tuurilla vasta 3.0 jälkeen, josta Erkka mainitsi aikaisemmin, mutta hei. Aasisilta. Joo, Ice Creamia kesällä. Niin, mikä hämmentää minua, että no tarkoittaako se sitten sitä, että jos... Että... Joo, onkohan niin, 3.0 sitten oikeasti forkkaus pelkästään tableteille ja että puhelimet pysyy tässä 2. jotain linjalla ja tabletit menee sitten 3.0 linjalla. Se voi olla vähän... No... Minä olen varmaan minun F-alkuisen sanan tässä jo sanonut, mutta tästä aiheesta. Tuli meille, tuo MySpace ei ole kyllä, niin kuin, se on News Corporationin, sitä ei eritellä sen, että onko se voitollinen. Mutta se on ilmeisesti vähän auki vielä. Tuloja, vähän mietitään, sillä on, että tuloja sillä on, mutta niin kuin, kyllä sillä on menojakin. Joo. Mutta okei, tässä katsoin numeroa, missä sanottiin revenue. Ja revenuehan on on nimenomaan voittoa, mutta toisaalta toi on... Ei, onko se tulo? Onko se revenue? Mikä on voitto? Profit. Mutta se taitaa ollakin. Mä aina sekoitan. Mä sekoitan siis näitä... Siis mä sekoitan noita taloustermejä usein keskenään sen takia, koska niin kun lähtökohtaisesti mikään ei voisi kiinnostaa mua vähempää. Paitsi seksikohtaus Portmanin kanssa. No, jos se olisi mun duuni, niin kyllä mä sen nyt tekisin, mutta myös mä sanoin vaan, että ei se kovin hauskaa ole. Niin revenöitä käytetään kyllä niin tulo ja tuotto niin käännöksenä, mutta kun mun ymmärtääkseni toi tosta niin ei ole ihan tarkkaa tietoa, että kuinka sitä, koska eihän se, jos niin se tovaran tekisi. Niin. Siis, sitten se on eri termi niin silleen, että kuinka paljon rahaa on niin liikkeellä sisäänpäin, joka on se niin market... En minä tiedä, ei kiinnosta. Joo, ei kiinnosta. Otetaan mieluummin 2.4. Mutta kun... Hei, onko tietoa, mitä 2.4 tuo mukana? Ei. Jäätelö. Siis nyt ainakin jossain ihmiset sanoo kauheasti, että 3.0 on forkki. Eli 3.0 on vaan tableteille ja sen takia on, jos se on forkki, niin se on tavallaan ihan loogista, että no sitä, jos 2.0 on puhelimille ja 3.0 on tableteille, niin sitten ne ei enää niin kuin liiku synkassa, koska sehän nyt olisi ärsyttävää, että tabletteja ei voi päivittää ennen kuin puhelimet on päivitetty. No, mutta tuo nimeämiskäytäntökin menee jotenkin outoon suuntaan, sitten, jos, no, niin kuin, se on, jos niillä se on... tähän asti oli se, että niillähän menee niin kuin aakkosittain. Niin ja siis... Ja sitten nyt Honeycomb on niin kuin H on niin kuin 3 ja sitten I on 2.4. Joo, mutta siis I tulee H:n jälkeen. Mutta siis useinhan... Niin nimenomaan. Mutta useinhan näissä nimeämiskäytännöissä ei mennä sen mukaan, että mikä on faktisesti se niin kuin... Tai siinä ei siis mennä sen mukaan, mikä on se julkaisujärjestys, vaan siinä mennään sen mukaan, että missä vaiheessa se on otettu kehittelyyn. Toisin kuin sitten versionumerot menee yleensä julkaisujärjestyksessä, paitsi tässä tapauksessa. Eli siis loogista. Tämä on se loogista. No. Mutta siis... Olisiko niin kuin... Sinällään pitäisikö niin kuin Androidin kohdalla niin... Androidin kohdalla pitäisi antaa niin kuin gingerbread minulle heti. Pitäisi nimetä kokonaan uudelleen. Pitäisi olla niin kuin tabroid ja phone-roid. Siitä mä olen samaa mieltä. Joo. Ja se siis tästä niin kuin... 2.4 siis ei ole ice cream, vaan se on ice cream sandwich, johtuen siitä, että ne ei voinut laittaa ice creamia, koska se pihalla oleva patsas näyttäisi liikaa Froyolta. Niin kato, kun niillä on aina niin kuin jokaiselle Android-versiolle, niillä on pihalla patsas. Eli siellä on iso donuts ja siellä on iso... Siis niin kuin jonkun firman jossakin takapihalla, on joku niin kuin lasikuituhökötys, niin sen vaikuttaa niin kuin näiden nimeämiskäytäntö. Vittu, että on taas kyllä firma. No, mutta mitä sillä on väliä, mikä se nimi on? Firmalla on kyllä niin, kuin, niin vittu taas prioriteetit. Mistä sä tiedät, mistä Snow Leopard-nimi on tullut? Ei. Se on kuin... Nimet on muutenkin persiistä. Steve Jobs aina niin kuin, imee kuivi yhden uha-alaisen niin kuin, eläimen aina kerran 3 vuodessa. Nyt se oli se. Se käy aina metsästämässä ja täyttää. Niillä on täytetyt eläimet siinä pihalla. Siinäkin siis... on enemmän järkeä kuin tässä perin. No, sinänsä toisaalta mua ei kiinnosta tippaakaan, miltä sen nimi on, koska mä yleensä viittaan niihin versionumeroilla. No joo, ei niin kuin, mutta... Jos niinku tulee niinku pusketaan pihalle yhtä aikaa niinku muistaakseni sanoin jo viime viikolla, että nyt minä olen sun kanssa samaa mieltä, että tämä on hieman hämmentävä tämä Android tilanne tällä viikolla olen vielä enemmän kanssa se samaa mieltä, koska tämä on todellakin... Niin kuin, ja sitten kun... Mitäpä jos Google vaikka kertoisi meille, että no miten nämä nyt menee? Mille tulee 3.0, mille tulee 2.4 ja miksi ne on nimetty näin ja mikä se on se logiikka, mutta kun ei kukaan kerro. En tiedä. Ja kato, kun jos sä saat ihan itse päättää, että mitä sä tunget siihen vehkeeseen. Se on kato avoin. Se on tietysti osa sitä, mutta siis... no, joo. Tämä hämmentää. Hämmentävä, joo. Olen hämmentynyt nuori mies tämän kaiken numeraalisuuden edessä. No entäs sitten, hämmentääkö? Toisaalta sitten, täytyy vielä sen sanoa. Sitten toisaalta, jos ne olisi kutsunut niin kuin Androidia joksuksi muuksi tableteissa, niin sitten meillä olisi sama itku ja vääntö. No minkä takia ne ei voinut kutsua sitä vaan Androidiksi? Että miksi täytyy olla kaksi eri termiä? No ei minusta se, että jos se niin olisi ihan puhtaasti tabletti. Tai no joo, siis sinällään niin kuin, mä kyllä tykkään siitä linjauksesta, että niin kuin, et puhelimesta ei tehdä sille numeroita. Siis puhelin on vaan yksi ainut softa siellä käyttiksessä. Tavallaan niin kuin Android ei ole puhelin. Se on käyttöjärjestelmä, jonka... Niin kuin, tukee myös puheluja. Niin sinällään musta on ihan ok, että tableteissa ja älypuhelimissa niin on se sama. Ei sillä nyt sinällään mitään merkitystä. Paitsi nyt se on eri. Joo, mutta niin kuin tämä lähinnä se, että kuitenkin ne voisi periaatteessa pyörittää sitä, niin kuin, sitä samaa ja sitten niin kuin, tähänkin asti näköjään on niin linjassa, että jokainen laite valmistaa sitten tekee sen oman käyttöliittymään ja sitten kikkailee siihen erikseen. Niin. Mutta ja sillä sitten ratkaistaisiin nämä, että onko se nyt puhelin vai onko se tabletti. Mutta sitten, että se, niin se käyttisi itsessään, niin kuin tukisi molempia vahvasti. Mutta en tiedä. Tuskin minä en osaa niin ehdottaa tähän mitään. Minä osaan vain wikistä, kun minä en ymmärrä. Siinä mä oon hyvä. Ja sehän meidän työmme tässä ohjelmassa on, joten... Ei me mitään tarvetta. Google tehkööt käyttikset, me voidaan wikistää. Joo. Ja kaikki pysykööt siinä, missä ovat hyviä. Mutta hieno homma, että kehitys. Jotain tulee jostain ja on jollain nimellä, jollain numerolla. Ei tiedä, mitä ne tekee, mutta... Tässä on kuitenkin se, että ei se välttämättä tule kuitenkaan sun puhelimeen, koska jos se sun laite valmistaa sitä punge sinne, niin se on siinä kuitenkin. Mutta hyvä puhelin se on. iOS 4.3 tekee taas sitä iPhoneista hotspotin. Miksi ei tulla mitään nimeä, se on vaan 4.3. Ärsyttävä. Ja tuo kolmannen osapuolen Airplane sekä uusia monikosketuseleitä, joista ainakin Erkka tykkää. Tai kaikki ne, joilla on iPad. iPadin voi käynnistää olemassa olevasta ohjelmasta toiseen jatkossa siirtyä 4 sormen sivuttaispyyhkäisyllä. Mitä mä luen? iPadilla voi käynnissä olevasta ohjelmasta toiseen jatkossa siirtyä 4 sormen sivuttaispyyhkäisyllä. Sormi edellä voi myös korvata HomeNapin toimintaan lisäksi. Mute Vivu voi nyt halutessaan palauttaa rotaation lukoksi. Eli aluksi iPadissa oli se fyysinen kytkin kylässä, niin oli se rotaation lukko. Eli kun käännät sen kylälleen, niin se ruutu ei käännykään, ellei halua. Ja sitten se otettiin pois ja siitä nousi poru ja nyt ne palauttaa sen. Tai saat itse valita. Huomaatteko, mikä välitön ja selkeä etu siitä on, että Jenkeissä tipahti iPhonein operaattorimonopoli? Joo. Koska se tapahtui Jenkeissä. Ja tarkoittaa, että koska Verizon mainostaa sitä, että heidän kaikissa puhelimissaan on tämä hotspot-mahdollisuus, niin se oli pakko laittaa iPhone, niin kun taas AT&T ei missään nimessä halua sitä, jolloin se ei ole ollut iPhoneissa missään muuallakaan maailmalla, niin nyt sitten kaikki muutkin iPhonein käyttäjät saavat sen, kun Verizonkin sai iPhonein. Mm. Tämä on sitten taas, äsken vikistiin siitä, että avoimella on hämmentäviä asioita. Tämä on nyt äärimmäisen suljetun puolen hämmennystä, että kun AT&T on käytännössä sanellut sitä, että miten täällä saa puhelinta käyttää. Mm. Tietysti nyt se on sitten toisaalta ei tämä ollut vikisemistä, jos kehuin, että nyt se on sitten murtunut. Ja joo, heti saadaan etuja täälläkin. Joo. Joku sai muuten pisteen jo nyt. En ole varma. Toi Airplane tulo näihin kolmannen osapuolen softiin, eli esimerkiksi TV-kaista pystyy, ja ne on ilmeisesti jossakin jo sanonut, että heti kun se tulee, niin ne alkaa tukemaan, eli kyllä voi latailla ja lähetellä sitä siihen Apple TV:hen, jota tältä ei vielä myydä, mutta, mutta tuota, jos on vaikka joku, jossain vaiheessa tulee Airplay yhteen sopiva telkkari näin, niin mikäs se oli se? Jenkeissähän on paljon ulkosuomalaisia, jotka käyttää TV-kaista. Mikäs se on se langaton tämmöinen vastaava, mikä on Androidilla? Se akronyymi, jota mä en koskaan muista. DNLA. Mikä? DNLA. DNLA. Mistä mä muistaisin sen? Se vaan jää mieleen. Mä en koskaan kuullutkaan. Viimeksi kysyin tämän täsmälleen samaa kysymyksiä. Ja se on siis DLNA. Sillä ei ole mitään väliä. Pörni. Dual layer. Mutta kun sen tarpeeksi nopeasti sanoo, niin sitä ei tiedä, miten missä järjestyksen kirjoittaa. No. DLNA. Okei, no niin. DNA. Siitä sen muistaa, mutta se on... Ja tuo hotspot on ihan hieno juttu. Ainakin, no mulla ei ole muuta kuin joikuspotista kokemusta, ja se söi akkua ihan sikana. Sinällään toi on semmoinen ihan kiva joskus jopa korvaa. Androidissa se ainakin toimii minusta paremmin kuin joikuspot. No, Joikuspotissa oli vähän viritelmän maku. Tietenkin oli vähän ehkä teknologiakin oli rautapuolella, missä tuli käytettyä, niin vähän niin, vanhempaa niin kuin nämä Androidit. Niin tietysti kyllä. Mutta toi monikosketuseleet sinällä mä niinku... Ne oli tosi siistiä, kun katsoi sitä demoa, että siinä neljällä sormella ylöspäin, niin se, mikä nyt tulee home-napilla tupla-klikillä auki, se, mistä vaihdetaan. Mitä tuommoisia voi muistaa? No sinällään se, että... Mun mielestä jää mieleen tässä Mäkissäkin, kun tässä on nämä monikosket. Kyllä mä niillä liikun. Toi on ihan sama, tuommoinen Mäki tekee periaatteessa saman neljällä sormella ylöspäin. Näin, ja sitten toi... En muista niitä Mäkilläkään. Sulla ei tai olla tuota touchpadiäkään. Ei, mutta siis kyllä mä käytän uudempiakin Mäkkejä usein. Ja siis, mutta esimerkiksi joissakin softissa on hiirieleitä ja muuta. Ja siis... Mutta toi Lionhan on ilmeisesti aika vahvasti menossa tuohon eleilyhommaan. Että sinällään jännä, että... Mulla on nuo vaan asioita, joita pitää muistaa, jota ei koskaan muista. Kyllä ne muista. No sille, että neljällä sormella. Siis pointtini oli se, että minä en noita muista, joten Pörni, et voi olla kanssani eri mieltä. Voi, koska minä muistan. No niin, niin mutta sinä et voi olla eri mieltä sitä, että minä en muista. Nyt meidän välillä tulee kinaa. Kyllä muista. Hieno homma, vihdoinkin. Viikon kysymys, muistaako? Mutta siis, että se mikä oli hieno oli tuossa Honeycomb-demossa, jossa ei kyllä niin kuin näytetty, että millä tavalla sitä, että millä eleellä tai napilla tai muulla se tapahtuu, että siinä ne pystyy niin kuin vaihtelemaan sovelluksista toiseen. Niin mä oon pitkin syksyä niin kuin iPadin kohdalla on manannusta, että pitäisi olla niin kuin useamman kuin sormen tuki, ja sitten se tekisi globaalisti siinä jotakin. Niin sinällään toi Pekkan on, että negatiivinen. Mutta se, mikä siinä jännä, että nyt tietenkin lähti hirveä huhu mulle siitä, että Steve Jobs, kun vihaa nappeja, niin se, että jos se tuplaklikki korvautuu neljä sormea ylöspäin ja sitten yksi home-klikki, eli niin kuin tavallaan, että mennään takaisin alkuun, niin korvautuu sillä, että viiden sormen pinchillä, niin se, että niin kuin lähteekö home-nappi kokonaan laitteesta jossakin vaiheessa pois. Mä luulen, että ainakaan seuraavassa iPadissa ei lähe. Että niin kuin semmoinen rinnakkaiselo, mutta sitten, että jos niin ihmiset oikeasti oppis sen, niin sitten se saattaisi lähteäkin. Mutta mä olen hyvin skeptinen on sen suhteen, että... Steve niin kyllä tykkäisi, se on totta. Ja mä olen hyvin skeptinen on niin kuin sille, koska tällä hetkellä niin kuin sitä iOS pystyy käyttämään niin kuin multitouchina tai yhden sormen tekniikalla, niin ei ole mitään järkeä ottaa sitä yhden sormen tekniikkaa siitä pois. Siis muotoilin itseni äsken väärin, kun se meni Bernin kanssa kinaamiseksi kerrankin. Pointti on siis se, että se mikä, on tuommoisessa huono puoli on se, että siis ne pitää muistaa. Kun sitten taas, jos se on niin kuin, että painat tosta, niin siinä, mistä pitää painaa, niin siinä yleensä lukee jotain, joka viittaa siihen, mitä pitää tehdä. Niin sitä ei, silloin sitä ei tarvitse muistaa. Ja tiedän, että on paljon ihmisiä, jotka ei todellakaan jaksa ruveta muistelemaan, että no pitikö tämä homma nyt tehdä 4 vai 3 sormella. Ja se ei ole tavallaan niin kuin ilmeinen, mikä nostaa heti kynnystä sen koko järjestelmän käyttämiseen. Siis vielä näin, jolla ei ole 3. Se tällä hetkellä toimii niin kuin joko multitouchina tai 1 sormella. Eli niin. Tavallaan... Niin kuin mutta siis kun otit esiin tuon, että ehkä ne on tiputtamassa nappia pois. Niin. Se, että se oli se huhuna, ja sitten mä olen just sitä samaa mieltä, että niin kuin tuskin, koska... Niin kuin et silloin... sä voi olla samaa mieltä, tuhujen kulma. On, koska ei siinä ole mitään järkeä, että se olisi niin kuin... Multitouchia on niin kuin tämmöisen tehokäyttäjälle hieno, mutta niin kuin aloittelevalle käyttäjälle ei. Nyt mun täytyy sitten olla sitä mieltä, että niiden täytyy tiputtaa se pois. No. Ja sitten tulee ongelmaksi ne, joilla sattuu, että niille ei ole kuin 3 sormaa kädessä. Sitten sulla on 4 sormea eli. Koska ne on elokuvateatterissa kuvannut 3 sekuntia jostain leffasta ja turvamies on tullut pari kertaa niin, sormen pois. Aina. Joka kerta 1 sormi, aivan. Toinen, mikä mulla tuli mieleen tästä, että ilmeisesti siis niin kun, tähän ei ollut koskaan minkäännäköistä apirajapintaa molen sormeen. Siis tämä, että missään applikaatiossa ei koskaan voinut käyttää tätä 4 sormen pyyhkäisyä. Koska nyt tässä tulee ongelmaksi, että nyt jos joku applikaatio on semmoinen, missä se voi tehdä 5 sormella tämän zup, mikä tämä on, pinch, efektiin niin sanotusti, niin mitä sitten, kun se applikaatio tekee toista ja järjestelmä sanoo, että nyt pitäisi mennä tuohon homescreeniin. Joo, mä luulen, että se just sen takia, että siellä ei ole ollut, koska ei niinku haluta pelata pois niitä globaaleja käyttömahdollisuuksia. Minusta se on ihan fiksua. On, siis mä olen vaan miettimään, onko tai siis onhan siis silleen, että niinku, kyllähän niinku, vaikka tämmöisiä niinku pianosoftia tai esimerkiksi mitä Korgilla on semmoisia audio pöytiä näin, niin siinähän niin 10 sormea helposti menee ja ei riitäkään, kun pitää vain tämän nippuja nuppia nappia. Mutta sitten se, että mutta ei niissäkään niin kuin mikään semmoinen, mitä niin kuin tekee. Että kyllä siellä niin kuin pystyy tekemään monella sormella, mutta sitten se ei, niin kuin mikään ei niin kuin vaadi 2 sormaa enempää. Mutta sitten tulee, että jos sulla on joku tämmöinen applikaatio, jossa sun sattuu olemaan niin kuin tämmöinen niin kuin miksauspöytä, ja sä nostat siinä 4 potikkaa samaan aikaan ylöspäin. Joo, mutta silloin tavallaan se tulkkaa sen, niin no joo. Ehkä, niin. Mutta sitten ehkä se kyllä se varmaan osaa se softa sanoa, että, niin kuin, että jos se... Softa sanoo, että äläs kuule Apple, sinä kosketaan. No, niin, tai että se, no joo. No, en usko, että tämä nyt on niin kuin varmaan suurin. Tästä tulee heti ongelma, arvasin. Voi olla. No ei sitä. Olen hieno näköisen, oli vinkkeitä ja ihmettelin tosiaan, että Androidissa ei tätä... Tietysti varmaan Androidissa sen pystyy tekemään kuin tahansa niin kuin softalla tuonne taustalle. Joka niin on. Siis pitikin päästä näitä tehtävä tabletti Android... Tabroid miehelle, eli Pörnille, eli löytyykö sille sinun Galaxy Tabille jotain semmoista lisäkilkettä, jolla pystyisi tekemään tämmöisiä? Tietysti täytyy kurkata. Mä veikkaan, että siinä voi just tulla tämä ongelma, että siellä applikaatiot saa myös itse tehdä mitä vaan, niin siinä tulisi aina ongelmat jonkun applikaatio. No joo. Ja kuinka hyvin se launcher-applikaatio, joka pitää huolen siitä homescreenistä, niin sehän ei jää sinne taustalle pörräämään millään tavalla. Että joo, okay. Ehkä ruuttaamalla. Voi olla, että se silloin ainakin pääsee käsiksi. Ruuttaappa vähän. No minähän ruuttaan sitä sillä tavalla, että tulee. Kerro mä teen siitä iPadi. No joo, mutta semmoinen tulee. Se, mikä tulee myös, on NFC-tekniikka. Takaisin tämä on toinen, mitä mä en koskaan muista, 3-kirjainen lyhentä, NFC. Tekniikka, niin se tulee Nokialla sitten kuitenkin takaisin taas älypuhelin. Käänteinen aakkosjärjestys, siitä muistat. Ah, niin joo. CPA, joku semmoinen oli. No mitäs siinä? Elikkä vuosi sitten ne ilmoitti, että ne ei tee, ja sitten olikohan taas kesällä siitä nousi puheita, ja nyt taas kerrotaan, että nyt taas tehdäänkin. Nyt ne voi tehdä, koska kaikki muutkin tekee. Mm. Niin no, siis siitähän se oikeastaan... No niin, tietysti, jos ei ole laitteita, niin ei ole laitteita, niin miksi kukaan lähtee käyttämään niitä? Niin. Kukaan ei tee palveluita sen ympärille, kun ei laitteita. No joo, niin. On ja jos ei Jenkeissä ole tarpeeksi pöhinää, niin ketään ei kiinnosta. Helvetin jenkit. Ja sitten pieni päivitys vielä vaan tuohon micro-USB-lataustandardi hässäkkäpässäkkään kännyköihin, niin Nokia halusi, että siellä on mukana myös sitten tämä kaikille tuttu 2 mm barrel. Väärin! Tai no. Eikä se niin kauheata on, kunhan se tukee myöskin tuota micro-USB-latausta, mutta... Niin, eli siis Nokia jatkana, niin no, saahan siihen laittaa niin paljon portteja kuin haluaa. Ja se. Lataustekniikat tästä, eivät sulje toisiaan niin, pois. Tässä tuli vain mielenkiintoista, koska mun mielestä toi uutinen, minkä taas luki, oli se, että koska näissä halvoissa, siis se on niin kuin loogista, koska kännyköissä, älykännyköissä näissä kalliimmissa ja vähemmänkin kalliimmissa, niin niissä on muutenkin tämmöistä dataliikennettä, jolloin se USB on siinä ollut muutenkin, mutta sitten taas halvemmissa puhelimissa sitä ei ole. Jonka takia ne haluaisi, että on olemassa 2 standardia. Myös tämä 2 mm barrel leadin, jotenka siitä mä ainakin ymmärtäisin, että ne ei laita sitä mini-USBia enää siinä vaiheessa, eikö anteeksi mikro-USBia. Koska ne ei halua, koska sille liittimelle ei ole sitten mitään muuta merkitystä kuin vaan se. Niin siis en mä tiedä, onko se kalliimpi liitin. On varmaan kalliimpi. Prosessorin otsikko on todellakin hieman hämmentävä tämä, että 2 latausliitin standardia. Niin siis, ja tämä uutinen kertoo, että Nokia pitää nuo vanhat liitinporttinsa sinne mukaan. No eihän se ole mikään standardi, jos Nokia säilyttää ne vanhat liittimensä siinä. Tämän 2 mm paralleitänä standardi hyväksyttiin viime syksynä IEC:n ja Selecekin rinnakkaiskäsittelyssä, joten se vahvistetaan pian myös eurooppalaisiksi standardiksi. Aha. EN62637. Mikä se olisi numero? 62637. Mm-hmm. Ai no kyllä mä nyt tiedän, mistä puhuttiin. Eli tosiaan. Barrel leadin. Jää sinne, mutta... Totta, joo. No ihan... Mutta kun nämä micro-USB-laturit, kun tulee, niin milloinkahan edelleen, että milloinkahan me sitten saadaan niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä tietoturvaongelmia sen suhteen, että niin kuin asiat, jotka lataa, niin ovat myös sitten ronkkivat sitä puhelimen muistia. Eli tämmöisiä ovelia, hei, lataa puhelimesi tässä ilmaiseksi. Pönttöjä tulee kahviloihin ja sitten sä laitat puhelimen siihen näin. Mutta onneksi sitten lähtee tuo ääni, niin sä tiedät. Niin joo. Eli jos ruvette lataamaan puhelinta, niin kuulette... Niin juoskaa kovaa. Ja ottakaa se puhelin mukaan. Niin. Käyttäkö sitä siihen, kun lähti juoksemaan? Otatte sen puhelimen näin ja sitten rupeatte imemään sillä toisesta suunnasta vastaan. No. Mutta minä, siinä on tämä on minun mielestäni, tämä on uusi tämmöinen skenaario, josta Petteri Järvinen kirjoittelee blogipostaan. Ainakin tämän jälkeen, koska hän kuuntelee myös puhujan kulman. Ei puhuta Facebookin osoiteostamista, koska siitä on ollut jo mainita. Ei puhuttiin jo, mutta ei puhuttiin, siitä ei hinta ollut silloin tiedossa. No joo, no sanotaan nyt hintakin, että Facebook osti nettiosoitteen fb.com 8,5 miljoonalla taalalla. Että olisi sanonut, helvetti, olisivat myös myyty puhujankulma.com puolella siitä. Vähänkö menitte nyt kyllä? Niin. Zuckerberg ei nyt... Ne ei ymmärtänyt. Ei, mä en olisi kyllä hyväksynyt sitä myyntiä. Mä olisin hakannut sut ja laittanut auton takakonttiin siksi aikaa. Se on laajainen Google-miljoonat vuosien takaa. Ne on mennyt jo. Ostin iPhonein, siihen se meni. Aa, niin. Nyt olisi kannattanut ostaa... Niin olisi tarvinnut siis päälle 3 miljoonaa euroa, että olisit saanut iPadin kanssa. Joo. Mutta... Tietenkin se, että jos mulla on näitä sulkapalloja, joiden kyljessä on hintalappu 124, niin se voi selittää myös ne 6 miljoonia. Paitsi, että ne oli kyllä varmaan markkoja. Mennään eteenpäin. Viikon härpäke, tai oikeastaan siis viikon fakta vai fiktio -osuudessa esitellään innovaatio, joka poistaa lasit 3D-teatterista silmän räpäyksen. Eli jos tämmöiset aktiivi 3D-lasit toimii silleen, että se saa ohjaussignaalin ja sitten se sulkee ja avaa tai jotenkin näin, mitä nyt tekeekään, niitä linssejä, joo. Niin tuota, nyt tämä, jonka löydätte show notesistamme linkin takaa, niin tämä kyseinen systeemi on tämmöinen skenaario, jossa pannaan tämmöiset sokeripalan kokoiset ilmeisesti hyvin tarttuvat objektit ohimoille ja sitten se alkaa sähköllä räpsyttämään sun silmiä. Tämä henkilö oli siis François Vogel. Joo. Ja siis tämähän nyt on niinku kaupoissa. Tämä on nyt sitä kuuminta hottia. Eli tämä on sitä kuuminta hottia. Jos niinku Sonin telkkari menette ostaa lasien kanssa, niin se on oldies but goldies. Tämä tulee ihan kohta ulos. Niin tota. Eli standardia on... tällekin haetaan sen barrel-liittimen lisäksi. Tämä on sketsi, mutta niin kuin nyt kysymykseksi jää, että niin kuin räpyttääkö se mies itse? Miten se on tehty? Tietokoneefekti vai annetaanko sen päähän oikeasti? Kyllä se räpyttelee itse. Mäkin pystyn räpyttelemään silmiäni aika nopeasti. Että... Pistäpä YouTubeen tai Daily Motionin tai ihan... Siis en noin nopeasti, mutta siis... Menit kehumaan, joudut harjoittelemaan. Ensi viikolla näemme, kuinka Henrik räpyttelee. Aikaa. Siis sanoin, että pystyn räpyttelemään nopeasti, että en yhtään epäile, etteikö maailmassa ole joku, joka on siinä minua huomattavasti taitavampi. Ja siinä mielessä kyllä se niitä tekee, ja ei se räpyttele niitä 24 kertaa per sekunti. Henkru laittaa, että silmä vispaa 60 kertaa sekunnissa. Silmä vai luomet? Mä vaan luen, mitä tuossa lukee. Silmä vispaa 60 kertaa sekunnissa. No joo, aina oikein. Mennään eteenpäin, koska kohtaa, niin... Joo, tuo on äärimmäisen hieno. Minä kannatan kaikkia teknologisia ratkaisuja, joissa johdetaan sähkövirtaa ihmisten naamaan. Se on aina hauskaa. Saasko katsoa? Niin, tästä vielä ohimolta ilmeisesti aivojen läpi. Kyllä. Siinä ei voi olla mitään haittatekijöitä. Se on itse asiassa, tuo on Android 2.4 salattu ominaisuus. Viikon synttärisenkari on Wikipedia, joka täytti 10 vuotta eilen. Bravo. Kannattaa muuten kuunnella, jos ei, tietysti sitä kannattaa kuunnella muutenkin, mutta jos joku ei kuuntele On the Media -nimistä podcastia, niin siinä oli uudessa jaksossa oli varsin kiinnostava haastattelu nimenomaan Wikipediasta ja hieman pohdintaa, että no miksi se toimii vai toimiiko se. Ja sitten siinä oli niin kuin Wikimedian edustajia ja sitten ne pähkäilivät ne juontajat siinä itsekin valistuneeseen tyyliinsä, että tämä voi toimia. Ja tämä on siis sitaatti, jota on heitelty aikaisemminkin, mutta joka siinä toistettiin minussa varsin tehokkaasti, on tämä, että Wikipedia on konsepti, joka ei voi toimia teoriassa. Se voi toimia vain käytännössä. Joo. Fakti. Okei. Okay. Wikipedia on hieno. Yksi hienoimpia. Siinä olisi hauskaa, niin kuin tämmöisessä haastattelussa, niin olisi näitä eri koulukuntien edustajia sellainen paneelikeskustelussa. Näin. Sitten jos tämmöinen inkluusionisti rupeaisi selittämään ihan tohkeasti sellaista pitkää puheenvuoroista, tämmöinen deletionisti koko ajan silleen näin, niin kuin yrittäisi pitää sen puheen silleen lyhyen. Ainoa, mikä Wikipediassa joskus tökkii, on se, että kun silloin kun ne kerää rahaa, niin ne on niin samperin aggressiivisia. Mä oon kerran antanut niille rahaa, niin nytkin niiltä taisi tulla niin 6-7 sähköpostia aiheesta. Se on vähän kato kulle kuin pakkasella. Jos kerran ruokit, niin pitää sitä vetää loppuun asti. Sä pidät, että sä pystyt sen nyt. Ja, mutta ja siis mä ymmärrän kyllä, että minusta se on hienoa, että se toimii lahjoituksilla ja että se... että ne ei halua ottaa siihen mainostajia. Siis siinä mielessä kannatan sitä. Enkä ole yhtään heidän varainkeruusysteemiä vastaan, mutta siis ne tekevät sitä hieman ärsyttävän aggressiivisesti. Ja siis, mitä ne nytkin? Ne siis keräsi joku 15 miljoonaa dollaria siihen. Joo, kyllä mä tiedän, että se on iso infra ja systeemi. Mutta osoitettu. Miten tuommoiseen, se kuitenkin suurin osa siinä on tekstiä, joten vaikka siellä on ihan hillittömät kävijäluvut tietysti, niin ei se kuitenkaan ole mikään YouTube, ei se niin kuin hormikkaista. Mihin ne saa sen 15 miljoonaa menemään. Toivottavasti johonkin muuhunkin kuin Jimmy Walesin jahtiin. Siis ei siis jahtiin silleen, että häntä ajetaan takaa, vaan sellaisen niin kuin isoon veneeseen. Tiedättekö? En syytä Jimmy Walesia eikä muutakaan mistään, sanoin vaan, että en tiedä, ja saattaa olla, että he ovat sitä hyvinkin läpinäkyviä, että mihin sitä käytetään, mutta mä toivoisin, että jos ne niin kuin kerää noin julkisesti noin kauheasti rahaa, niin ne voisi olla yhtä julkisia siitä, että mihin se raha menee. No niin läpinäkyviä, no, että sitä sille, että jos YouTube tekee niin kuin silleen satoja miljoonia taloja tappioita vuodessa, että eihän kyllä niin kuin tuommoista niin kuin 15 miljoonaa emme siis, niin, ja siis kuten siis tarkoitukseni ei ollut syyttää heitä yhtään mistään. Siltä se nyt kuulosti. Pikkusen Walesia. Mä kuulostan aina siltä. Walesin vähän loukkaantui. Pitäisikö sun pyytää anteeksi? Ei. Jos hän loukkaantui, niin minä pyydän anteeksi. Hän voi laittaa palautetta. Saatte mennä editoimaan sen minun Wikipedia-artikkeliin, että minä nyt olen kauhean pahoillani. Mutta tota noin. Mutta siis. Joo. No, pointini varmaan tuli selväksi. Tota, olisiko paha, jos Wikipediassa olisi mainoksia? En tiedä, olisiko se välttämättä paha, riippuu missä ne olisi ja millaisia mainoksia ne olisi. Toisaalta musta on periaatteellisesti se on musta hienoa, että joo, on, no, Google varmaan kiinnostuu siitä. AdSense-mainoksia. Ei AdSense-mainoksista saa koskaan mitään rahaa. Kokeiltu on. Ja sit tulee vaan jos vahingoissakin vähän siinä tienaat rahaa, niin kuule, tulee kyllä tulee Googlen tyypit ja repii sormet irti. Mennään eteenpäin. Onko teillä Android iOS-softat jo päässä mietitty? On. Jotenka menen siihen. Ei ole. No sillä voi lukea siinä. Keksin sillä aikaa, kun mä luen palautteet, koska tässä on kaksi osiota tässä lopussa, niin otetaan palautteet edelliseen jaksoon. Mies Huora kirjoittaa meillä oma suosikkini julkistukseni Kessi-messuilta oli Samsungin tämä Sliding PC 7 Series Hands-on Preview-video. Toivottavasti se on varmaan Windowsin oma nimi tolle. Samsung Sliding PC 7 Series Hands-on Preview Video. Hyvän näköinen kaikin puolin ongelmana vain liittymien vähäisyys ja käyttöjärjestelmä sekä mahdollinen heikko akun kesto. Mitä hyvää tuossa tuli. Siitä kun meillä on vielä tietoa. Oliko se sellainen tabletti siis, missä niinku, tulee sellaisena niinku sliderina alta? Voisi olla tuosta. Ja siinä on varmaan 7. Ne oli ihan mielenkiintoisia. Joo, paitsi että ne on Windows 7 Series. No tuolla konseptilla muotoilun koneen minä kyllä ihan mielelläni voisin jostain poistaakin. PS-rattohenkilö on halpa kopio. Hyvä tietää. Hiskipoikirja. Minusta toi vaikuttaa siltä, että siinä on niin kuin miniläppärin ja tabletin huonot ominaisuudet, mutta tupla hinta. Eli se on pakko olla hyvä. Hiskipoikirja, että tässä on softa, joka asentelee ilmaissoftia pelkästään. Ja valitset softan, ainakin minä asentelin, eli siis saanut tätä softakauppaa Windowsin puolelle. Joo, Windowsille saa paljon sellaisia applikaatioita, jotka asentelee softia itsestään. Niitä on. Niitä kutsutaan viruksiksi. Ominaisuus, ei. Iskipoi, siis Vinukalle, XP57, siis oli toi softa. Joo, siis onhan niitä, siis muistaakseni download.comillakin on joku oma systeemi, kyllä niitä on. Joo. Ja Erkalle oli tietysti tämä, että puhelintyypin näköä akun olevasta darrasta, johon Erkka vastaa, että en uskalla katsoa, jottei vaivalla ja magiikalla sijoitettu mikrosim-kortti lähde pois paikoiltaan. Pikkusen oli kyllä tuskissa, niin kun se luiskahti näin, niin sitten olin ajamassa autolla ja sitten minun piti saada se silleen niin kuin pysähtymättä näin. Sitten minä niin nakuuttelin sitä niin kuin rattiin, sitä kännykkää sille, että olisikohan se luiskahtanut tuohon suuntaan. 20 kilometrin jälkeen mä sain sen kohdalle. Oikeasti sillä naputtelulla. Joo. Vinkkeitä. Hiskipo laittaa, että myös tuohon kännykkään, että ujui, se oli tuo, johon sai sen alalaisessa olevan irrotettavan palaseen jonkun kuvan tai tekstin noksulta, jos ilmoitti Club Nokian sivulla, että omistaa puhelimen. Jep, mulla luki Superfly sinne. Se oli huikea, mulla oli sama luun. Arvi laittoi tosiaan palautetta. Huomaa, rattohenkilö tunnustaa olevansa halpa kopio ylpeästi. Niin joo, ja ylpeä siitä. Kukapa ei olisi. Arvi tosiaan laittoi palautetta. No niin, nyt kun on kuunneltu melkein pisin jakso ikinä, meni kaksi lenkkiä ja yksi pyyki tupa sessio. kun FPS luvattiin terveisiä eikä tullut terveisiä meinaan. Nyt tuli terveisiä alussa, nyt tuli terveisiä lopussa. Oletko vieläkin lenkillä vai pyykkitupa sessiossa? No, ehkä hän, niin no joo, hän ei kuuntele tätä livenä, eikä siitä minä päivänä tätä kuunnellaan. Meikäläiselle netin taviskäytölle puhku menee yli, joskus yli hilseen, mutta tykkään silti varsinkin termiologisista sananvääntelyistänne. Hyvä näin. Edes jostain tykkään. Tuli kyllä mieleen tässä tämän jakson alussa, että tämä ei kyllä ollut kauhean lähestyttävä jakso, kun ensin jostain webbikoodekeista väännetään, että on H264 ja VP8 ja tällaista ja hirveä tappelu. Ja sitten ruvetaan puhumaan IPv6. Kyllä, ja DNLasta. Heti kun saan liksaa, niin mä teen kaksi asiaa. Mä rupean ottaa asiasta selvää ja puhumaan sille, että muutkin ymmärtää. Niin, jos saisi liksaa tästä. Ei liksaa yleensä. Minähän on aina silloin tällöin pysäyttänyt meidän keskustelun selittääkseni hieman termejä ja asiaa, mutta näiden kahden uutisen kohdalla tuntuu, että ei kannata. KVG. Se ei pelasta mitään. Tämä on suuri KVG-jakso. Minä voin tunnustaa, että minullekaan ei tästä makseta liksaa. Minä teen kumpaakin noista Erkana mainitsemista asioista. Sen tietysti jätän, no en Erkan, mutta jonkun puolueettoman havaitsijoijan vastuulle, että onko siitä mitään hyötyä. No. Myös kiiteltiin pitkästä jaksosta. Mukavaa, että mukava teitä on kuunnella, jos aikaa on. Mun mielestä on hyvä kommentti. Joo, ja vuorokauden mittainen jakso. Ehdottomasti. Aki K on myös laittaa tabletin suomennoksi lehtiötietokone, eli lehdykkä, miten olisi? Ei. Tietysti se on looginen siitä, että kun iPad on pad ja pad on niin kuin lehtiö englanniksi, niin joo, mutta kyllä tabletti on minusta ihan kelpo. Ja mun mielestä lehdyköitä jaetaan tuolla vaikka missä, jotenkin se olisi vähän omitusta. No joo. Android, iOS, softat, mennään sinne vielä. Aika alkaa loppumaan kesken, mutta ei se mitään. Meikäläinen heittää hatusta. Mä veikkasin, että mä olisin tästä puhunut, mutta ehkä mä en puhunut. Mä puhun nyt tästä, koska mä käytin tätä tässä eilen, niin se muistui mieleen. Chrome to Phone. Aivan mun mielestä muikea applikaatio Androidille. Sehän on applikaatio puhelimeen ja sitten lisää kikkula tuohon selaimeen joko Chromeen tai sitten Firefoxiin, ja sitten jos on määrätyllä sivulla, niin voi klikata vaan sitä yhtä nappia, niin se sama sivu avautuu sun kännykässä tai tablet-tietokoneessa. Sä kerran jo tämän pikan. Olisiko se näin? Mä en tiedä, kun mä oon tehnyt tästä videoon, niin kun mä oon opettanut tästä myös niin kuin muuten. Mutta jos olen mainittu tämän aikaisemmin, niin mainitsin sen uudostaa, koska tämä on edelleen hyvä applikaatio. Kuulostaa todella hyvältä. Joo. En selitä sen enempää. Minä suosittelen Bylinea, joka maksaa niinkin paljon. Siis tämä nyt on iOSlle, saattaa löytyä myös Androidille, mutta iPhoneille tämmöinen RSS-lukija maksaa niinkin paljon kuin 4 euroa, mutta minun mielestä tähän asti kokeilemistani ehdottomasti paras. Synkronoituu varsin mukavasti Google Readerin kanssa ja tämmöisiä tynkäfiidejä, joissa ei tule se koko sisältö feedin mukana, niin saa auki sitten suoraan siihen Byline softaan tosi näpsäkästi. Joo, sorry. Minä tässä jo omaa valintaani testailin ja painoin väärää nappia. Joo, mutta Byline, minä suosittelen. Byline, hyvä. Se on ollut pitkään, olen montaa kokeillut, mutta tässä olen aina pysynyt. Okay. Välillä kaatuilee, mutta niin viimeisimmät päivitykset taas korjasi aika paljon. Mikäs Henrikillä siellä höpötti taustalla? Melkein olin, että laitanko uutiseksi vai muuta, mutta nyt kun meillä on tämä osio, niin on siis Google Translateista. Aivan, joo. Päivitys. Tässä on tällainen. Minä laittaa se uutiseksi, mutta unohin. Conversation mode. Toimiiko se? Sinä voit sanoa sille asioita ja sitten se lennosta kääntää niitä. Jos minä sanon good evening. Niin. Buenas noches. Katsotaan, jos minä sanon sille jotain muuta. Sano, että I drink your milkshake. Okei. Okay. I drink your milkshake. Bebo tu batido. Tämä, tässä on pieni viive, koska se varmistaa aina sen, että sanoinko minä näin, ennen kuin se... Tarkoititko? Se on, I have monkeys in my pockets. Ja se on sen oikein, että right. Tengo un mono en el bolsillo. Blokkaako se semmoista hirveän rasistista kamaa? Haluatko, että kokeilen? Puhupa joku rasistinen. Mä en ota tästä mitään vastuuta, joten kerro sinä, mitä mun pitäisi sanoa. Mä en nyt yhtä äkkiseltä keksi mitään siis semmoisia rasistisia kommentteja espanjankielisiin henkilöitä kohtaan. Yleisesti loukkaavia, joten nyt kun minä sanon jotain yleisesti loukkaavaa, niin huomatkaa, että minä en sano tätä oikeasti, mutta se on... I think niggers are worse than Hitler. Katsotaan, mitä se tarjoaa. Nyt joku kuuntelee vaan. Nyt se working kyllä paljon. Hei, kato, kyllä se antoi sen. Creo que los negros son peores que Hitler. Miten loukataan? Uskaltaako Pörni laittaa tuon jakson nimeksi? Ei uskalla. Ei taida uskaltaa. Ei taida uskaltaa. Ja siitä se nimi edestä lähti. Ja sitten tästä voi painaa nappia. Jos minä nyt keskustelisin oikeasti jonkun kanssa, niin minä painan nappia, niin sitten se odottaa, että minä sanon jotain espanjaksi. Cuando se come aquí? Mä en osaa lausua varmaan espanjaa tarpeeksi korrektisti. Hei, kato, sai se sen. Correcto. When you eat here. No niin, hyvin toimi. Niin no tietenkin siinä on se varmennusvaihe. Toi rasistinen kommentti siis niin kuin lähinnä kiinnosti sen takia, että jos se vahingossa tulkkaisi sen väärin, mutta tietenkin siis sä hyväksyt ensin sitä lähteä. Niin saattaa olla, että sen takia se on siinä se varmennusvaihe. Joo. Ja muutenkin se on ehkä ihan hyvä, kun jos se jollain muullakin tavalla traagisesti tulkkaisi sua sinun signaalisi väärin, niin sitten se voi, koska näitä huvittavia korjauksiahan on vaikka kuinka paljon netissä. Tekisi se semmoinen skinhead-nörtti, joka niin silleen menee aukoon päätä jonkun tämmöisen Android-kapulan kanssa. On tuossa aina se pelottavuus, että jos se kääntääkin sen väärin, niin mistä se on ihan äärettömän hieno toi sovellus. Toivotan sille pitkää ikää ja pullaa. Tervetuloa myös iPhone. Siis toi kävi käytti tuo This Week in Google is, mikä sen tyypin nimi nyt on? Jeff Jarvis demosi sitä saksaksikin, mutta mä veikkaan, että se fuskasi sen, koska toi ei toimi vielä kuin espanjaksi. Että sähän kyllä saat tuohon, kun toihan on toi puhesyntetisaattori, mikä sen sitten lukee sen, niin kyllähän sä saat niin kuin mille tahansa kielelle sen puhesyntetisaattorin sanomaan, se toimii suomeksi. Enkä mä nyt näe, että siinä nyt hirveästi ongelmia ole. Että kyllä mä veikkaan, niin, että se on ollut ihan oikea applikaatio siinä. Se, että minkä takia se julkaistaan just noilla kielillä, niin... Niin, mutta sitä mä just tarkoitan, että se sillä ei ole, kun toi ominaisuus toimi muilla kielillä, niin mä luulen, että se demo sitä sillä, koska siinä on tosiaan millä tahansa kielellä se nappi, jolla se nyt toistaa, mutta toi conversation mode toimii vasta espanjaksi. Joo. Tai englannin ja espanjan välillä. Varmaan johtuu siitä, että niillä ei kun on, kyllähän puheen tunnistus toimii millä kielellä tahansa, mutta veikkaisin, että englannilla ja espanjalla niillä on kaikkein luotettavin se puheen tunnistus. Tai just tommoseen, aivan ton tyyppisiähän niin kun ne haaveili pitkään ainakin Irakiin esimerkiksi. Suuri osahan niin kun, jotain sen tyyppisiähän niillä onkin. Joo, kun vallataan vieraita valtioita ja ei osata kieltä eikä kulttuuria, niin tuommoiset olisi ihan hienoja. Android luurit vaan mukaan. Joo. Niin, se voi olla sille, drop your weapons, ja sitten se sanoo espanjaksi jotain, ja sitten kaikki on silleen, että ai mitä? Siinä on se huono puoli, että sun pitää ensin hyväksyä sille. Oota nyt vähän aikaa. Niin. Kädet ja nyt ylös. Vähän aikaa apuko, kun me tehdään, niin. Me täytyy painaa. Don't shoot me. Ja odotan vähän. No joo. Mutta semmoinen. Kiitoksia näistä ja tuota noin niin, Henrik laittaa sen tuonne listalle vielä, niin mä muistan sen. Onko meillä mitään kökköä? Se, että ohjelma loppuu. Joo. No. Aika paske juttu. Nyt ei ollut kestänyt kuin vaan 2 tuntia. Niin. Ehkä se. Mutta kiitoksia tuota noin niin, Erkalle ja kiitoksia Henrikille, että olit teille paikalla. Kiitos, Pörni. Ja kiitoksia kaikille, oli lystiä. Tämä oli lystiä. Kiitoksia kaikille, jotka tuota, noin, niin, kuuntelitte myös livessä, tai sitten te, jotka kuuntelitte podcastina, kun olette lenkillä tai pyykkituvassa. Kiitoksia myös teille, pistäkää palautetta ja muuta. Ja kiitoksia Hekalle, joka... Pistäkää pyykit kuivumaan. Niin. Kiitoksia Hekalle, joka odottaa kuumeisena, että milloin hän pääsee tekemään omaa ohjelmaansa. Esimerkiksi nyt. Eli pistäkää palautetta. Sitä saa laittaa. Palautajat puhujainkulma.com on tuo osoite, tai sitten vierailkaa meidän web-sivuilla osoitteessa www.puhujainkulma.com. Pistäkää palautteet sinne show notesien alle. Kätevää, eikö totta? Facebookista meidän toimitaan osoitteesta facebook.com/puhujainkulma ja Twitteristä osoitteesta twitter.com/puhujainkulma. Liittykää sinne, pysykää kuulolla, olkaa jälleen ensi viikolla paikalla. Pörni kiittää kaikkia, kumartaa sanoo moi moi. Pysykää terveinä! En vihaa mitään niin paljon kuin seksikohtauksia Natalia Portmanin kanssa.